Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Nagyon szép jó reggelt, július 18-a van, kedd, 6 óra 52 perc, ez itt a Budapest Rádió, és azon belül is a szokásos minden reggeli, vagy legalábbis minden hétköznap reggeli szélső közép. SMS elérhetőségünk 06303030881, illetve 22348481-es telefonszámon hívhatóak is vagyunk. Első témánk, mozgolódnak a pedofilok, és erről fogunk beszélgetni így kora hajnalban. Nézzünk a bulvár hírek mögé. Nem mintha megérné, de néha jól látni, hogy tényleg nincs ott semmi. Ugye már beszámoltunk ebbe a műsorba arról a tényről, hogy Hollandiában 10 pedofil pártot alakított, és a beleegyezési korhatár jelentős csökkentését követeli a pártnak a programja. Emellett hát a kiskorúak pornófilmekben való szerepeltetését szeretnék engedélyezni, illetve többek között hát a kiskorúak drog, alkohol és kiskorúak, miért mondom, a gyerekek drogalkohol fogyasztását, illetve cigaretta fogyasztását is legalizálni akarják. Hát alapvetően ez bulvárhír volt minden tekintetben, mert aztán ezzel lehetett foglalkozni, hogy milyen pofátlanok is ezek a pedofilok, ahelyett, hogy meghúzódnák a maguk sötét odvas vackaikba, vagy legalábbis valami... Ami a legjobb esetben egy cella, igaz? Vagy egy cellába, ehelyett így szervezkednek, és Hollandiában, amelyik hát ugye a liberális demokráciák egyik talán legfontosabb darabja így Európában, bírósági eljárás is indult a tekintetben, hogy többen kezdeményezték, hogy ezt a pártot tiltsák be. És most megvan a döntés. A holland bíróság azt mondta, hogy politikai kérdésekben nem dönthet bíróság, ezt a választókra kell bízni, hogy egy párt vajon elfogadható nézetrendszert van le, vagy nem, és nem tiltották be a pedofiloknak a pártját. Persze nagyon kétséges, hogy mit fognak tudni elérni a pedofilok. Egy pedofil kutató nyilatkozott az ügy kapcsán, hogy Hollandiába az kell egy párt lista állításához, hogy 30 támogatói aláírás szerezzenek, és a pedofilok alapvetően egy rejtőzködő életmódra építik az életstratégiájukat. Nem valószínű, hogy 30 aláírást össze tudnak szedni, és még valószínűtlenebb, hogy a parlamentbe jutáshoz szükséges körülbelül 60 ezer szavazatnak, akár csak az egy 60-adát is meg tudják szerezni. Főleg, hogy kiskorúak nem írhatnak alá, gondolom, ilyen íveket, és akkor az ő aláírásaik azok már rögtön nem számítanak. Tehát alapvetően ők abban erősek, hogy kiskorúak körében kampányolnak. Csak hogy hát ilyen esetben a nagykorúakat is meg kéne találni, és hát azért ez nem az ő erősségük, maradjunk ebben. Minden esetre szerintem annyiban érdekes maga a történet, hogy a szólásszabadság ez esetben a legperverzebb, legbetegebb, legocsmányabb ötletek esetében is erősebb a holland joggyakorlatban, és azt gondolom, hogy ez üdvözlésre méltó, mint a betiltásnak a szándéka. És szerintem ez is valahol talán a szólásszabadságnak egyfajta diadala, miközben pontosan látjuk, hogy a szólásszabadság az egy nagyon kétélű fegyver, mert pedofilok tudnak vele visszaélni. Nem tudnak vele visszaélni, pont ez a lényeg, hogy ezzel nem éltek vissza. Tehát azzal, hogy ők alakítanak egy pártot, a maguk beteges és antiszociális elképzeléseik, meg vágyait, meg ösztöneik köré, ezzel még nem éltek vissza a dologgal. Tehát egy pártot alakíthatsz, ez nem visszaélés, egy joggal. Tehát Amikor egy pártot alapítasz, akkor te propagálsz bizonyos nézeteket, bizonyos elveket, bizonyos elkölcsöket. De ott van nekik végük, hogy ők ezt elkezdik propagálni. Tehát szerintem nem kell... volt, előtte végük volt. Most, hogy ők propagálják, hát a betiltani szándékozóknak az egyik fontos érve az volt, hogy, hogy a gyerekek ne szembesülhessenek azzal a médiába a kampány alatt, hogy, hogy van egy párt, amelyik ilyen típusú szexuális szerepeket szeretne 6-8-9 évesen rájuk osztani. És azt mondták, hogy ezeknek a fiataloknak, mint tudom én, a lelki egészsége és lelki fejlődése sérül akkor, amikor a különböző médiumokban majd a testvéri szeretet és tolerancia pártja, vagy valami ilyesmi a nevük. Tolerálja már azt az a gyerek azt, hogy hátulról meg szemből büntetik, nem? Az a kérdés, hát szerintem a fő kérdés, az én számomra legalábbis, hogy meg kell-e védeni a gyerekeket a demokráciától. Mert a pedofiloktól meg kell védeni valószínűleg. Na most egy párt az nem dugja meg a gyerekeket, hogyha jól tudom. De legalábbis nekem ezek a legfrissebb információim. A gyerekeket a pedofilok dugják meg. Na most a pedofiloktól tény, hogy meg kell védeni a gyerekeket, ebben nincsen vita, ebben én bárkivel egyetértek. Az a kérdés, hogy a demokráciától meg kell-e védeni a gyerekeket. Tehát fenyegeti-e őket a demokrácia? Fenyegeti-e az, hogyha egy ilyen kifejezetten beteges és szociálisan, hát hogy is mondjam, káros szenvedély, az párt formátumot ölt. Az én szerintem nem fenyegeti. Tehát én mindig annak vagyok a híve, hogy mindig jobb, hogyha valami nyilvánosan zajlik, mint hogyha fű alatt zajlik. Mert szerintem a demokráciát pontosan arra találtuk ki, vagy pontosan arra találták ki, nálunk okosabbak, hogy a társadalom szeme láttára tudjanak ezek az erővonalak, ezek a vektorok, ezek formát ölteni. És szerintem nincsen értelme félni tőle. Pont az a lényeg, hogy a demokráciának elvileg az lenne a lényege, hogy mindenféle parazita kezdeményezést megtűr a testén. Tehát Amerikában például, ami egy nagyon sok tekintetben nagyon konzervatív és nagyon sötét fasisztoid világ, nagyon sok tekintetben meg egy nagyon nyitott, nagyon liberális, nagy szólásszabadsággal élő világ, például a nácik nyíltan és szabadon szervezkedhetnek. Ezt talán kevesen tudják. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban bejegyeztetheted a magad náci pártját, szabadon propagálhatod Adolf Hitler nézeteit, nem, téged ezért nem üldöznek. És úgy gondolom, hogy ez helyes és jó. Annak ellenére, hogy én ennek a pártnak egyetlen egy jelmondatával nem tudnék egyetérteni. Annak ellenére úgy gondolom, hogy jó és helyes. Tehát nem szükséges szerintem a társadalom kollektív tudatalattiába lefolytani olyan dolgokat, amelyekkel nem kívánunk élni. Attól még szembe lehet velük nézni. Tisztában lehet lennünk azzal, hogy vannak pedofilok, szervezenek magunknak pártot, és én fogok a legjobban csodálkozni, hogyha 30 aláírást összegyűjtenek, én fogok a legjobban csodálkozni, hogyha 200 szavazatnál többet szereznek. Mondom, főleg úgy, hogy gyerekek nem szavazhatnak. Igen, de azért a pedofil pártnál, ami engem meglep másosorban a történetben, tehát én magam egyetértek azzal, hogy mindenfajta nézetnek, amíg az politikai nézet és a vélemény szintjén marad, addig egy demokráciába teret kell adni, de azért nekem hihetetlenül furcsa, hogy azok az emberek, akik azért normálisan, iszonyatosan szégyellik a maguk tevékenységét és a maguk életmódját, azok ilyen arrogáns módon, azok ilyen büszkén, ők felvállalják. Itt se lehet, általánosítani. De most vannak bizonyos pedofilok. De eddig egy se volt. Eddig erre nem volt precedens. De nem arról van szó, hogy a pedofiloknak megváltozott az érzésük, hanem hogy minden pedofil csoporton belül a leggátlástalan a pedofil most már nyíltan gátlástalankodik. Pusztán csak ennyi. Könnyed jópofáskodás, latulás és spanolás. Na ezt nem. A szélső közép komoly és intellektuális. Feltett szándékunk, hogy az első órában igen komoly SMS mennyiséget halmozunk fel, és ennek ellenére, ennek érdekében bedobtuk az ilyenkor mindig kötelező és kívánatos Jolly Jokerünket, a pedofil témát. A pedofil témánál szerinted létezik olyan, ami jobban irritálja a tömegeket? Mármint a pedofilia jelenségnél? Hát igen, amivel jobban lehet őket provokálni, de tényleg, mint pedofilia. Valószínűleg nem. Valószínűleg nem. 0630 30 30 881 az SMS számunk. Erre lehet írni nekünk azzal kapcsolatban, hogy vajon helyese az, hogyha engedélyezik a pedofil pártot, vagy pedig tiltsák be. Most pedofilia az úgy gondolom, hogy egy orvosi típusú kérdés, nem kifejezetten egy politikai típusú. bár aki úgy gondolja, hogy nem, úgy gondolja, hogy ez egy politikai kérdés kéne, hogy legyen, tehát hogy nem orvosok, hanem politikusok kéne, hogy foglalkozzanak vele, az szintén a 0630303088-1-es SMS számunkra írjon, legyen szíves. Szóval, szerintem ez orvosi típusú kérdés, és éppen ezért valakit nem a cselekedetei, hanem a hajlamai tesznek pedofillá, hogyha ez érthető. Itt például egy SMS vonatkozik erre, csak azért mondtam ezt el. Ha a pedofilok létesítenek pártot, akkor a gyilkosok miért nem? Hol itt az igazság? Kérdezi az SMS író. Hát pont erről van szó. Tehát, hogyha a pedofilok létesítenek egy pártot, az nem azt jelenti, hogy akik a pártot létesítik, azok törvénytelen módon gyerekeket rontanak meg. Az azt jelenti, hogy őnekik hajlamaik vonatkoznak erre. Ez azt jelenti, hogy ilyen jellegű újságokat, ilyen jellegű internetes tartalmakat töltenek le, vagy töltenének le szívesen. Ez jelenti azt, hogy valaki pedofil. Bár egész konkrétan a pártnak a pénztárosa az 11 év letöltendő szabadságvesztést kapott valamikor a 80-as években egy kisgyermeknek a molesztálásáért. Nem lehet csodálkozni rajta. Tehát a pedofil pár pénztárosával kapcsolatban ezen a dolgon nem lehet csodálkozni. De gondolom, hogy le is ült-e már. Leült-e. Na. Viszont a gyilkosokkal meg az a helyzet konkrétan, hogy őket a gyilkosság teszi gyilkossá. Tehát valakit a gyilkos hajlama nem tesz gyilkossá. Tehát másfajta kategóriákról beszélünk, amikor a gyilkosról meg a pedofilról beszélünk. Tehát a gyilkos, amíg nem gyilkol, csak hajlama van, addig egy nagyon agresszív személy. Vagy egy nagyon bosszúálló személy. Vagy egy nagyon pénzéhes személy. Tehát sokféle indítékból elkövetett gyilkosságot ismerünk. A pedofiliának általában egyféle indítéka van, hát ez pedig az a fajta, hogy is fogalmazzak, hát meglehetősen deviáns, és a társadalomra az én véleményem szerint rendkívül káros vágy, amit az illető érez. Aztán következő témánk szintén reggelre. Tegnap volt nagyon vezető hír, csak akkor a reggelisában nem foglalkoztunk vele, mert a Ferencvárosnak a döglődő hullájába bele kellett, hogy tapossunk, és bele kellett, hogy rúgjunk. De jó esett. De nagyon jól esett, nagyon jól esett. Ez a lényeg, a szervezet rendes reggeli működése, hogy beinduljon az emésztés, a többi, tehát ez minden oké. Okay. Különben még pedofil lesz az ember, vagy ilyesmi. Nem, de nekem tényleg annyira jó ez a nyár, tehát hogy két gyűlölcsapat van, akit így nagyon utána, nem, mondjuk igazából három, a Manchester, a Juventus és a Ferencváros, és ebből kettőt kizártak, vagy kizárnak az első osztályból. Te komolyan hiszel abban, hogy a Ferencváros a másodosztályban folytatja. Most már egyre inkább, most már egyre kizárt, inkább. Teljesen kizárt. Nem vetted eddig észre, hogy minden egyes ilyen alkalommal valami kiskaput találnak, hogy megmentsék a Ferencváros seggét a kieséstől, megmentsék őket attól, hogy méltó helyükre a másodosztályba kerüljenek, hanem újra meg újra valami. Biztos vagyok benne, hogy majd a Ferencvárosnak a magyar futball életben betöltött tradicionálisan nagyszerű szerepét fogják kiválasztani, mint vezető szempontot, és erre hivatkozva fogják őket behagyni az első osztályban. Figyeld meg, kizárt. Tehát eddig mindig így történt, és sosem történt másképp. Na mindegy, de hagyjuk is a Ferencvárost, különben elvileg a saját szabályzata az MLS-nek, amit az UEFA szabályzatát veszi át, az kizárja bármi ilyen kiskapunak a lehetőségét. Konkrétan azt mondja, hogy fellebbezésnek helye nincsen a licenszbizottság másodfokú döntése után. Nincs licensz, nincs indulás, ilyen egyszerű. Tehát elvileg nincsen esélye a Ferencvárosnak. Jó, Kistelekibe valóban lehet bízni, hiszen ő az az MLS elnök, aki meghirdette a rendet, a fegyelmet, és azt, hogy most már csak a jog fog uralkodni, és nem mindenfajta MLS elnök despoták, de benne lehet bízni, de igazából valószínűleg ő is kevés, mert hogyha engedik a Ferencvárost indulni, akkor az UEFA fogja a Magyar Labdarúgó Szövetséget elkaszálni, meg megbüntetni, meg minden. Tehát amiről akartunk beszélni tegnap is, mert azért elég riasztó adatok voltak a hétvégi autós közlekedése baleseti statisztikája kapcsán. 10 fölött volt a halálos áldozatoknak a száma. SMS-ek a pedofil témára vonatkozóan. Nehogy azt higgyed, hogy ez csak úgy elmegy, elszáll az éterben az ilyen téma. Például azt gondolják, hogyha lenne gyerekünk, vagy szeretett ismerősünk a környezetünkben, aki, vagy akár egy rokon gyerek, akkor nem poénkodnánk ezzel, írja Beje. Hát nem tudom, hogy a poénkodástól megrontják a gyerekemet. Te tudsz erről? Vannak ilyen tendenciák Nyugat-Európában? Mert hogy onnan gyűrűznek be ide a trendek? Azért nem, mi nem veszük magunkat annyira komolyan, tehát miért ne poénkodnánk róla, tehát különösen nekem különben van az ismeretségi körömben gyerek, és egész simán tudok, most különben ilyen durva poénkodás volt itt a pedofiliáról. Nem volt semmi. Szerintem még az sem volt, de különben, tehát hogyha ha nem rádió műsorba mennénk, aztán meg a leglazábban. A közveszélyes őrült is orvosi eset, mégis beszárják, mert nem tudni, mikor fog valamit csinálni. Gratulálok, írja Matyko. Hát a közveszélyes őrültet bezárják, mert nem tudni, mikor fog valamit csinálni. Tehát az, hogy valaki közveszélyes őrült, azt nem önmagában állapítják meg. Tehát az, hogy valaki közveszélyes őrült és bezárják, azt megelőzi valami közveszélyes tevékenység. Tehát miután őt bezárják, mert úgy ítélik, hogy veszélyes a társadalomra, azelőtt ő valami közveszélyeset, valami társadalomra fenyegetőt követett el. Különben nem lehetne őt közveszélyesnek minősíteni. Egyébként nem csak a közveszélyeseket zárják be, és ez nagyon jellemző, és egyébként pont a témának a ez egy másik téma ugyan, de a lényege, a kényszergyógykezelés az arról szól, hogy azok, akikkel nem tudunk mit kezdeni, nem értjük az ő világukat, mert mondjuk skizofrének, és lehasadtak arról a valóságérzékelésről, mint amiben mi vagyunk, azokat kényszergyógykezelni kell, mert nem tudjuk elfogadni, nem tudjuk egyszerűen tudomásul venni azt, hogy ez a világ ez nem oszthatatlan és egy, és nem a mi érzékelésünk a minden érzékelésnek a csúcsa, és az alfája, és az omegája, és a kizárólagos formája, hanem léteznek ennek alternatívái is. Hát egy kicsit meg kéne változtatnunk a gondolkodásunkat hogy ezeket az embereket szabadon hagyjuk, de hát a gondolkodásunkat sokkal nehezebb megváltoztatni, mint ezeket az embereket jól elzárni. Úgyhogy általában ez történik, és nem csak elzárják, hanem kényszergyógykezelik őket, konkrétan büntetik őket azért, mert másképpen gondolkodnak, vagy másképpen élik meg a hétköznapjaikat, de ezekről mind egy későbbi adásban fontos lesz majd beszélni. De azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb és legtünetértékűbb társadalmi jelenségről beszélünk. Jó, de azon vannak kiakadva az emberek, hogy te azt merted megfogalmazni, legalábbis az SMS írók, az emberek, azt nem tudom, de az SMS írók azon vannak kiakadva, és azt érezték poénkodásnak, ami aztán tényleg nem volt poénkodás, hogy te azt mondtad, hogy a pedofília az egy vágy, egy hajlam, amikor még nem bűncselekmény, és utána ebből a hajlamból lehet bűncselekmény, és értelemszerűen a büntetőjog csak ekkor tud vele foglalkozni, de hogyha Robival vitatkoztok, akkor hát szerintem úgy nagyjából a nyugat-európai joggyakorlattal vitatkoztok, mert általában az embereket hajlamok ér, gondolatbűnér, ahogy az 1984 című nagy sikerű regényben az ottani totalitárius állam megfogalmazza, azért normális demokráciákban nem büntetnek embereket. A gyilkolászás ezek szerint nem kovácsolja össze annyira az embereket, írja a másik SMS író. Kisebb társadalmi kohéziós erővel bír. Hát én úgy gondolom, hogy a gyilkolászás önmagában az nem egy megszervezhető dolog, mert ha már nyilvánosságra hozott, hogy te gyilkoláztál, akkor téged letartóztatnak és elvisznek. Míg ha azt hozod nyilvánosságra, hogy neked tetszenek a kisgyerektestek, azért téged nem vihet el a rendőr, mert hogy ez még önmagában csak egy hajlam. Hajlamot meg nem büntetünk, legalábbis én úgy tudom. Szóval ez a különbség. Jó, és akkor most nem maradt időnk az autókra, jó, és a közlekedési balesetekre, de majd jön, de előtte Sing-Sing, és ha már közlekedtek, akkor utána mindjárt fog jönni egy fővinform is. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az ötszombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medvébe kerüljön. Hú, de mennyi SMS-ünk van. 7 óra 20 perckor a 06303030881-es SMS számra érkeztek ezek a rengeteg SMS-ek. Kevés a cukor, sok itt a bácsi, megjöttek a liberális cukros bácsik. Milyen világ ez? Kérdezi tőlünk egy polgár. Hajrá szélső közép, a prüdek kapcsoljanak a Mária rádióra, írja Toma. Nem akarom bezáratni azt, aki nem követel semmit. Csak nem szeretném, ha reklámot kapna ez az elferdült és veszélyes viselkedésforma, írja Matyko. Na most jó, reklámot kapna. Tehát te tényleg azt gondolod, hogy attól, hogy ezek alapítanak egy pártot, ettől majd többen lesznek pedofilok. Tehát ettől majd az, aki eddig a 22 éves nőkre bukott, az így beindul a 11 éves fiúkra. Tehát, hogy így, ez egy olyan érzés, ez egy olyan, kiválaszt olyan hormonokat az ő szervezetében, aminek a hatására így elkezdi hajtani a gyerekeket. Egyrésztről senki se kapcsoljon a Mária rádióra, mert megjöttem. Másrésztről... Most már a prüdek is képviseltetve vannak. Ha úgy tetszik, hívhatsz engem prüdnek, én inkább konzervatívnak apostrofálnám magam. Szóval a helyzet a következő. Attól senki nem hagyja el a mennyasszonyát, mert alakul egy pedofil párt. De az ivarérés előtt álló fiatal ember, ha meglátja a televízióban, hogy létezik egy ilyen párt, mert hát azt gondolom, hogy joggal tehetem föl a kérdést, hogyha megalakulhat egy ilyen párt, akkor legközelebb majd a tévé vitában, a választási kampányban pulpitust is kér majd magának. Jó, ahhoz, gyakorlatilag ahhoz, ugye a ti logikátok jó. Szerint teljes ahhoz joggal. Nem kevés szavazatot kell összeszednie. De kérjen egész nyugodtan, hogyha megvan annyi támogató, hát annyi pedofil van a társadalomban, hát akkor igenis szembesüljünk vele, hát könyörgöm, hogyha most nem, van annyi támogató. Gyerekek, az, amiről ti beszéltek, az a teljes ókori filozófiát törölné le. Tehát azért azt ne állítsuk már, hogy a tömegszava az igazság szava. Tehát nyilvánvalóan, ha megszavaztatnánk ebben az országban, jó néhány, hogy is mondjam, meglehetősen furcsa ítélet születne. Ettől még nem hajtható végre. Szerinted hány kopogtató cédulát tudna összegyűjteni a pedofil párt ebben az országban? Tehát így képzeld el az átlagos családot, hogy bekopognak, és azt mondja, és így jöttem kopogtató cédulájért, kezi csókolom. És így kérdez, hogy ha már csak úgy érdeklődik, hogy és melyik pártól jött, mert értelemszerűen bizonyos pártok nevének a kiejtése után így csapódik az ajtó, és akkor mondanád, hogy hát én a pedofilok magyarországi pártjától érkeztem. Szerinted milyen következmények lennének? Te vállalnád ezt most pusztán csak a testi épségedre való tekintettel? Hogy mit vállalnék? Hát kitennéd magad ennek a veszélynek, hogy nem, de eszem ágában nincsen pedofil pártot alapítani, szerintem az ilyesmit súlyos börtönnel kell büntetni, a gondolatát is, hogy ilyen pártot alapítson. Tehát te börtönnel büntetnéd azt, hogy valaki bizonyos dolgokra gondol, amikre te nem gondolsz. Tehát bizonyos gondolatokért te börtön szabnál. Igen. Én ezt határozottan állítom. Hát ezt hívják azt hiszem fasizmusnak. Tehát azt hiszem, de én ezt sosem tagadtam. Nem, engem nem most össze a nácikkal. Robi. Nem, az a fajta liberális demokrácia nézet, amit ti vallotok, hogy itt mindenkinek mindenhez van joga, de kötelessége, meg senkinek mondta, semmi. Hogy van joga. Egy szóval mondtam azt, hogy gyerekeket megrontani bárkinek van joga. Mondtam egy szóval azt, hogy ne büntessék azt, hogyha gyerekeket rontanak meg pedofilok. Ki beszélt erről? Arról van szó, hogy a pedofiloknak joguk van-e ahhoz, hogy pártot alapítsanak. A pártalapításról van szó. Most az én tudtam... Nézd, egy pedofilnak joga van pártot alapítani, ahogy nyilván rengeteg pedofil alapított már pártot a történelem folyamán, nyilván Hollandiában és Magyarországon is bizonyára, a magyar parlamentben is képviseltetik magukat. De ez nem jelenti azt, hogy a szexuális beállítottságuk alapján szervezhetnek pártot. Az én világképemben legalábbis egyáltalán nem. De Mihály, ne haragudj, hogyha... Jó, azért tisztázzuk ezt a világképet. Tehát azt mondod, hogy gondolatért jár a börtön. Tehát, hogyha ordas egy gondolat, azért börtön jár. Akkor... Mit tudom én, hogyha a technika lehetővé tenné, hogy mondjuk az én gondolataimat nem, mondjuk a dugóban ellenőrizze, hogy mit gondolok Dempsey Gáborral, akkor csak kérdezem, tehát hol a határ, hogyha valaki mondjuk gyilkosságra gondol, és örömmel gondol egy gyilkosságra, valaki mondjuk... Quentin Tarantino már ülne, azt tudja. Valaki mondjuk egész egyszerűen csak mondjuk arra gondol, hogy milyen jó lenne meglovasítani azt a pénzt, amit mit tudom én ott a kaszinóba lát, milyen jó lenne elvenni. Azért is börtön járna, tehát hogy... Jó, ne ragozzuk, András, dolgokra... értem a kérdést, természetesen a helyzet a következő. Nyilván nagyon provokatív azt mondani, hogy gondolatért börtön jár. A szó legszorosabb hát provokatívabb, mint pedofil pártot alapítani. A jó Isten se tudja. Minden esetre azt azért nyilván ti is remélem, hogy tudjátok most már ennyi ismeretség alapján, hogy önmagában a gondolatért én magam sem osztanék éveket fegyházban. De akkor örülünk, hogy meg tudtuk változtatni a véleményemet. Igen, valahogy megenyhültem ma reggel, de azt azért nem gondolja, remélem, egyikőtök sem, hogy a pedofília az egyfajta gondolatiság volna. Dehogy nem, az egy hajlam. A pedofília az egy hajlam. Az egy olyan hajlam, ami teljesen szorosan összekapcsolódik a cselekvéssel. Nem feltétlenül, ez nem igaz. Na látod, mutasd, Na, látod, létezik ez passzív pedofília. Nagyon sokféle cselekvéssel összekapcsolódhat. Létezik passzív pedofília. Hát én úgy gondolom, hogy a pedofília... Azt gondolom, hogy a nemi irányultság olyan, amelyet nem lehet leküzdeni. Sokféle aktivitása létezik a pedofiliának. Tehát például létezik az a fajta aktivitása a pedofiliának, amikor képeket töltesz le az internetről. Most jön az, hogy az, aki képeket nézeget, az valójában nem veszélyes a társadalomra? Nem, én ilyet nem mondtam. Nem, én ilyet egy szóval nem jó, mondtam. De akkor, azt mondod, akkor miféle különbségtétel lesz, hogy amelyik képeket nézeget? Tehát akkor szerinted ugyanaz a büntetés kéne, hogy vonatkozzon arra, aki képeket nézeget az interneten, mint aki gyerekeket ront meg. Igen, mert azt gondolom, hogy joggal feltételezem, hogy aki képeket nézeget adott esetben megtenni a valóságban is. Én meg joggal feltételezem Quentin Tarantinóról, aki képeket gyárt arról, hogy embereket gyilkolnak, hogy ő szívesen gyilkolna embereket. Ugye? Tehát, hogy hogyha az egyik esetben működik ez a dolog, hogy a képi vizualizálás az a cselekedetekben kell, hogy testet öltsön, Robi, idővel, akkor ezt miért ne gondolnám, mondjuk a gyilkosság esetében, ami azért úgy gondolom, hogy egy szándékosan csúsztatsz. Tehát, hogy hangsúlyozom, itt egy nemi beállítottságról, egy szexuális irányultságról van szó, az emberi lét egyik legerősebb ösztönéről. De ne a pedofiliáról beszéljünk, hanem a pedofil pártról. Beszéljünk a pedofil pártról. Én úgy gondolom, pártról, hogy a pedofiliát jogosan büntetik. Úgy gondolom, hogy aki képeket tölt le az internetről, azt is jogosan büntetik, mert ezzel hozzájárul ahhoz, hogy gyerekeket pornográf tartalom készítésére használjanak. Úgy gondolom, hogy ez teljesen, tehát ebben tulajdonképpen a gyakorlatban nincsen különbség köztünk. Más kérdés, hogy szerintem azt, aki arra gondol, hogy azt nem kéne szerintem büntetni, te szerinted kéne. Én meg azt gondolom, a párt azt biztosítja a számunkra, hogy ne a felszín alatt, hanem a felszínen folyjanak ezek a tevékenységek. Vagy hogy is mondjam, ezek a hajlamok, ezek meg tudjanak nyilvánulni. Tehát te konkrétan a gyerekeket a demokráciától félted. Nem a pedofiloktól, a demokráciától. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket nem kell félteni a demokráciától. Ezek a dolgok, tehát egy demokratikus rendszer az pont attól demokratikus, és pont az a jó benne, hogy mindenféle parazitát elvisel a testén. Elviseli a nácikat, elviseli a pedofilokat, meg mindenféle beteg ideológiát elvisel. Nem kell félni tőle, nem kell őket lefolytani a kollektív tudat alattiba. Te félsz szembesülni azzal, hogy léteznek pedofilok, ezért nem akarod a pártot se látni. Nem, én boldogan szembesülnék velük egy börtön folyosón, érted? Ahol látogatást teszek. Hadd fejezzem be, erre reagálnom kell. Azt gondolom, hogy teljesen védhető az a logika, védhető volt az a logika, amelyet képviselsz, hogy egy társadalom legyen önszerveződő, beszédet ne büntessen, cselekvést igen. Ez egy teljesen logikus és védhető rendszer volt, gyakorlatilag mondjuk az elmúlt, hogy is mondjam, mondjuk 1950-ig. Azóta teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ez a liberális demokrácia felfogás teljesen életképtelen, mert akit engedek beszélni, az később cselekedni fog. Ezt megmutatta Belgrád, megmutatta Berlin, és megmutatta a világ számos helyzete. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott három rendbeli szexuális izgatásban, pornográf tartalom megjelenítésében, ízléstelen és erkölcsileg romboló közbeszédben. Fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem. Dehogy nem. Szélső közép. Semmi tabu, semmi merevség. 3-8 óra van, és annyi SMS, hogy a PC-nek az oldalán folynak ki konkrétan. Sok korlátolt pedofil úgy érezheti, hogy a pártalapítás által bizonyos legalitást nyert bűnös hajlama. Miért kell megvárni, hogy valami jóvá tehetetlen történjen? Hát ez egy jó kérdés egyébként, miért nem csapunk oda már akkor, amikor még meg sem történt? Hát ezt hívják gondolatbűnnek, ugye? Amikor így meglátjuk, hogy ki hogy gondolkodik, és még elég ostoba is ahhoz, hogy kiálljon a tömeg elé, és kinyilvánítsa azt, hogy ő így gondolkodik, abban a pillanatban csapjunk le rá, ez a lényeg. Nem ez a lényeg, Robi, azt kérlek, hogy legalább, ha nem érted meg, legalább fontold meg, vagy hallgassd meg újra. Tehát, hogy ez egy szexuális beállítottság, mint ilyen, az emberi viselkedés egyik legerősebben meghatározó, hogy is mondjam, vektor. Igen. Következésképpen gyakorlatilag lehetetlen, hogy is mondjam, útját állni, vagy gátat szabni ennek. Azt pedig remélem nem vitatod, hogy egy 8 éves gyerek nem alkalmas lelkileg arra, hogy nemi életet éljen. De ki beszél erről? Ki beszél a pedofiliáról? Tehát te folyamatosan úgy ferdíted ezt az egész témát, meg az egész beszélgetésnek a medrét, én hogy úgy ferdítem. Tűnjön. Tehát te csinálsz Mihály. Úgy, te csinálsz úgy, de mint ha valaki csak beszélni jön. Szeretne arról, hogy milyen szexuális élményre vágyik. Tehát te csinálsz valaki úgy... Pártot alapít, ha valaki pártot alapít, azt igen. Nem csukhatod be pedofiliáért. Erről van szó. Te be akarod csukni pedofiliáért, de nem teheted nem, meg. Nem, én nem pedofiliáért akarom becsukni. Pártalapításért. Nem pártalapításért, hanem pervers gondolatok terjesztésére. De ilyen bűncselekmény nincs a BTK-ban. Az én országomban lenne. András, az hát én ne jöjjön el a te országod, akkor erre csak ezt tudom mondani, de vannak itt még egyébként SMS-ek. Egy póló felirattal kedveskedik nekünk az SMS író, az is pedofilia, hogyha a gyerek már halott. Kovács Pistivel sikerült. Mármint a pedofilia, ugye már. A cukros Kunce bácsi. Sziasztok! Nagyon jó volt a Sing Sing. Tudnátok egy kis sex section-t játszani? A szerelem kell, köszi Gábor. Na ezért nem szabad egyébként egy szubkultúrának ilyen nyilvánvaló módon kedvezni, ahogyan azt te teszed, mert elszabadul az SMS-fal. A párt az politikai hatalom megszerzéséért alakul. Ha a pedofil párt nyer, akkor az első éjszaka joga is az övéké lesz? Na hát pont arról van szó, hogy ha el tudjuk képzelni azt, hogy a pedofil párt nyer, akkor én nem szülök gyereket erre a világra. Akkor én elmenekülök az északi sarkra, vagy a déli sarkra, vagy a holdra, vagy a marsra. Tehát erről van szó. Tehát én nem a párttól féltem a gyerekemet, hanem attól a lehetőségtől, amivel ti itt folyamatosan játszotok, hogy egy ilyen párt nyerhet. De jó, de az durva, hogy nem fogsz gyereket szülni erre a világra. Azért ezt fontold meg, ebben kicsit... az esetben is vállald be azt a gyereket, szüljed meg, Robi, hogyha... Jaj, jogosnak tűnik. Hogyha megvan rá a lehetőség, ez maga lenne a világ hírnév. Szóval, a gyilkosság nem súlyosabb bűn a pedofiliánál. Az utóbbi több nyomort és sírig tartó végtelen szenvedést okoz. Hát szerintem különben súlyosabb bűn a pedofilia, mint a gyilkosság. Tehát ha csak nem minősített valami nagyon brutális esete a gyilkosságnak, a pedofilia egy gyereket, egy védtelen kiszolgáltatott gyereket szexuálisan megrontani, jó, az mondjuk. Tényleg a legförtelmesebb bűncselekmény, de könyörgöm. Tehát, jó, mondjuk mind a kettőről elmondható, hogy sírig tartó szenvedést okoz, csak hogy Ágira reagáljak, tehát az mind a kettőről elmondható. Más kérdés, hogy az egyik esetben a sírig tartó szenvedés az 20-30 év lehet, a másik esetben meg a legrosszabb esetben is csak néhány óra. Na hát igen. Mit mond a párttörvény? Amúgy megint Andrásnak van igaza. Hát igen. A pedofil párttal az a gond, hogy a pártok definíció szerint politikai alapon szerveződnek, írja nekünk az SMS író. Hát világos, tiszta sor. Az a kérdés, hogy bizonyos nézetekért, amely nézetek, hogy is mondjam, eleinte úgy gondolom, hogy orvosi természetűek, aztán ők ebből politikai jellegű nézetrendszert akarnak csinálni. Ilyesmiért büntethetünk-e bárkit is? Ne csináljátok már, a pedofilia mióta ideológia? Nem képvisel semmit sem. Ennyi erővel a prostik is csináljanak pártot. Ez a demokrácia melléértelmezése, írja Emil. Szerintem a prostik nyugodtan csináljanak pártot, és ez meg megint egy súlyos csúsztatás. Tehát a prostik, azok nem veszélyeztetik úgy gondolom a társadalmat, hanem egy létező igényt, egy széles körben létező társadalmi igényt elégítenek ki, és az emberiséggel egyidősek, és ráadásul én úgy gondolom, hogy semmiféle káros társadalmi hatás. Nem borzalmas körülmények között élnek és dolgoznak. És nem mondjátok már azt, hogy betegek, azért, mert ez a megélhetésük. Azért, mert olyasmi a megélhetésük, amit ti nem vállalnátok. Hát nem mossuk már össze a prostikat a pedofilokkal, mert tényleg föl vagyok háborodva. Sziasztok! Robi, úgy beszélsz, mintha a pedofil pártnak semmi köze nem lenne magához a pedofiliához, írja Brogyi. Hát a pedofil párt az önmagában nem veszélyeztet. Tehát egy pedofil párt nem dug segbe gyereket. Na. Értve vagyok? Pedofil dug segbe gyereket. A pedofilt, aki segbe dug gyereket, és ez bizonyított, az büntessék. A pártot meg engedjék szerveződni, mert attól még nem lesz kevesebb pedofil, se több. Különben most, hogy még a Mihályra visszatérjek, tehát hogy a Mihály azt mondja, hogy a pedofilia az ugye a legalapvetőbb szexuális, tehát hogy a legalapvetőbb ösztönök egyikére a szexualitásnak a deformáltságára épül, és emiatt a pedofilok alapvetően veszélyesek. Hogy ez mennyire nincs így orvosilag, mennyire nincs így objektíve, azt azért mondjuk azok a típusú döntések számomra mutatják, amikor a pedofilokat azért visszaengedik a társadalomban. Tehát valami fajta orvosi és rendőri felügyelet mellett igenis azt gondolja a mai modern orvostudomány, hogy egy pedofil is lehet a társadalomra nem veszélyes módon, mit tudom én, létező tagja ennek a közösségnek. Tehát ez az orvostudománynak az álláspontja. Én megértem, hogy... András, szerinted miért engedik vissza? Szerinted mondjuk Nyugat-Európában, te azt mondod, mint végzett pszichológus, hogy ezek potenciális, valami, bombák. Tényleg, nem tisztem minősíteni, de ez nem is minősítem inkább, jó? Tehát abban igazad van, hogy a 70-es, 80-as években ez volt az uralkodó nézet általában a büntetés politikában és a büntetés pszichológiában, hogy egyfajta rávezetéssel, analízissel az ember szembesíthető önmaga, hogy is mondjam, a társadalom számára elfogadhatatlan viselkedésformáival, ha ezt megértette, akkor van esély arra, hogy önmagát kontrollálja és visszamehet a társadalomba többszörös gyilkosként vagy pedofilként. Ez volt a 70-es, 80-as években. Ma pedig Nagy-Britanniától Hollandiáig, Belgiumon át Németországig egy új trend van, ha úgy tetszik, nevezetesen, hogy a pedofil bűnöző nem változik meg, a pedofil bűnöző adatait az új lakhelye környékén nyilvánosságra akarják hozni, mert bármeddig lappang, bármeddig csinál úgy, a brit bulvár sajtó hetente hoz olyan cikkeket, éppen a múlt hét nagy botránya, hogy két többszörösen elítélt pedofil bűnözőt, az egyik legnagyobb bulvárlap fotósa, ő lencse végre kapta egy londoni parkban, hogy videókamerára vesznek gyerekeket. Tudom, ti azt mondjátok, hogy videófelvételt készíteni nem bűn, és ebben önmagában igazatok van. Atombombával Hiroshima fölé repülni sem bűn, de feltehetően azért ebből mégiscsak bűn keletkezik. Tehát, hogy itt jelen pillanatban ez a valóság, hogy azt látják a büntetéspolitika és a büntetéspszichológia, vagy mit, hogy hívják ezt? Egész konkrétan a bulvár sajtó látja itt, tehát hogy maradjunk egészen konkrétan. Tehát, hogy az a törvénytervezet, ami a londoni parlament előtt van, hogy nyilvánosságra kell hozni ezeknek a nevét a lakókörnyezetükben, hogy tudják a szomszédok, hogy egy pedofil bűnöző, egy pedofil ember él a környezetükben, az nem az. Ez sem pszichológusok azok, akik ezt kitalálták, de könyörgöm, hogyha az egy elfogadott álláspont lenne, hogy a pedofil bűnöző az biztosan visszaesik, akkor ugyanúgy, mint az őrülteket, valami fajta kényszergyógykezelésre küldjék, de ez nincs így. Tehát, hogy Mihály, amíg az ember nem követel bűnt, nem lehet bűnözőként kezelni. A gondolat nem bűn. Ez lehet, hogy egy nehezen érthető dolog neked, mert olyan förtelmesnek és olyan taszítónak tartod a pedofiliát, én is annak tartom. De hát ennél sokkal fontosabb az az elv, és sokkal fontosabb az a meggyőződés, hogy az ember szabadon gondolkodhat, hogy embert gondolatért nem lehet lecsukni, csak tettért. Kezdjük az alapoknál. Nem hiszem, hogy valaki attól pedofil, mert erre gondol. Ha gondol rá, akkor nyilvánvalóan én magam nem tudhatom róla, hogy az. A pedofília cselekvés. Megint léptünk egy nagyot előre. Az végre. Én véleményem szerint. Na, ez már valami. Tehát ha valaki pedofil, az onnan tudom, hogy már legalább egyszer megpróbálta. Mit, a pártalapítást, vagy a gyerekmegrontást? Nem, a gyermekmegrontást. De nem, jó, de te de a pártalapítás kapcsán beszélünk az egészről. Pártalapítókat akarod lecsukni, könyörgöm. Te azt akarod, hogy őket csukják le. Pontosan. Mert? Most azt mondod, hogy a pedofília az a pedofília cselekvés. Na most az a kérdés, hogy pedofil cselekvés az a pártalapítás, vagy pedofil cselekvés az a gyerekmegrontás. Ez döntsed el, hogy melyiket akarod büntetni. De itt nem arról van szó, hogy fekete vagy fehér. Tehát, hogy rengeteg esetben ez a dolog élesen különválik. De pontosan a szexuális irányultságban azt gondolom, hogy nem elválasztható. Hát, várjál egy pillanat. Tehát, hogyha nekem az a vágyam, az a személyes vágyam, hogy az én, legyenek akármilyen betegesek az én vágyaim, vagy az én igényeim, a társadalom számára elbírálhatóvá váljanak, érted? És szeretném, hogyha a társadalom döntene, a kollektív, nagybetűs, hatalmas nagy társadalom döntene arról, hogy nekem ezt szabadjon csinálni. Érted? Nem akarok rejtekutakon járni, nem akarok sikátorokban, aluljárokban bűncselekményeket elkövetni, Robi. Hanem szeretném, hogyha a társadalom jóvá hagyna az én vágyaimat, legyenek azok bármilyen betegesek. Ezt te büntetnéd. Én ezt gyógykezelném, mert akkor pervers politikai exhibicionistának tartanálak. Szóval, hogy miért van neked szükséged a társadalom visszaigazolására? Vannak vágyaid, amelyeket kiélhetsz, hadd fejezzem be. Vannak vágyaid, amelyeket kiélhetsz, és azt gondolom, hogy ez a társadalom szerveződésben ma is így van, ha nem okozol vele kárt. Ha pedig kárt okozol, embernek, egyénnek vagy a társadalom egészének, akkor nem élheted ki. De várjál, a pedofília pedig kárt okoz másnak. Ez egy társadalmi közmegegyezés. Ezt nem, várjál, ezt nem Mészáros Mihály jelenti ki, ez nem Mészáros Mihály. Én tisztelem Mészáros Mihály, de ez azért nem az ő kompetenciája, tehát nem ő mondja ki, vagy van egy ilyen norma az alkotmányban, mert akkor nem ismerem jól az alkotmányt, hogy Mészáros Mihály mondja ki azt, hogy mi a káros, meg mi a helyes. Én úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi közmegegyezésnek a kérdése. Tehát hogyha egy pedofil nem szeretne többé bűnözőként élni, nem szeretne többé a saját akkor, vágyaival akkor ne vágyjon gyerekre, de nem az az út a nem bűnözőséghez, hogy legalizálja. Hát legyen ez a véleményed, és akkor szavazzál nemmel erre. Szavazzál nemmel erre a kérdésre. De ne fozd meg őtől a jogot, hogy ő ezzel a kérdéssel, ezzel a javaslattal, ezzel a felvetéssel élhessen. Ez most már, Robi, tudod, mire hajaz? A Brian életében azért legyen jogom nőnek lenni. Szóval jó, hát van jogod. Hát van jogod gyereket is szülni. De várj, nézd, kezdjük azzal, hogy te például ezért a belga számért figyelted ezt a belga számot, Mihály? Persze, te ezért hány évet osztanál ki? Jaj, ne legyél ilyen. De erre vagyok kíváncsi. Ez a belga szám a te értelmezésedben sokakat buzdíthat arra, hogy gyerekeket roncson meg. Dehogy buzdíthat. Ki akkor buzdít ez nem. Tehát ez akkor ez nem. Belga milyen hatással van a világra a belga nullával? Aha. Na hát, a belga az szerinted nincs hatással a világra, de egy pedofil párt az hatással van a világra. Mindenképpen. Miért? Mert téged történetesen ez érdekel, mert a te érdeklődésednek inkább ez felel meg. Nem, azért, mert a közgondolkodás részévé tesz egy olyan kérdést, megkérdőjelez egy olyan kérdést, ami mellé nem illik kérdőjel, csak pont. Pedofília nincs, tűzzel, vassal üldözni kell. Ennyi. Hogy és nincs? Abban igazad van. Mit üldözöl, ha nincs? Nem értem. Van pedofília, csak szerinted üldözni Robi, kell. Nem, te most szándékosan... Jaj, ne csináld, mit nem értesz? Ne. Azt nem értem, hogy... Várjál, tehát te szerinted a pedofiliát üldözni kell, és ki kell írtani. Ki kell írtani az emberiségnek a... Tehát te azt gondolod, hogy aki pedofil, azt le kell írtani. Csak hogy nem lehet az véletlen, hogy a pedofilok azok általában így a társadalom... Robi, te a számból a genetikai... Senki nem mondta, hogy ki kell írtani, ráadásul hülyének tetteted magad, mert szóhasználatban... Mit jelent az, hogy nincs? Pedofilia nem létezhet legálisan. Ezt jelenti, hogy nincsen. A pedofilia nem engedélyezhető. Szerintem is így van. Így aztán... Senki sem kérdőjelezheti meg, és nem hághatja át, nem enyhítheti azt a nyilvánvaló határvonalat, amely ma létezik. Egy párt pedig ezt radírozza ki, vagy ezt a határvonalat gyöngíti, keskenyíti. Vannak SMS-ek. Szolidaritásból senki nem lép be pedofil pártba. Aki támogatja, az szerintem az is. Kedves Robi, gondolkodjál már, írja Egyszerű Balázs. Na egy pillanat. Pontosan erre gondolok én is, kedves Egyszerű Balázs. Szolidaritásból senki nem lép be a pedofil pártba. Ez azt jelenti, hogy egy pedofil párt léte, az nem fogja szélesebb körben népszerűvé tenni a pedofiliát. Nem gondolom, hogy több embernek lesz az alsógatyája nedves attól, hogy létezik egy pedofil párt, és ezt bejegyezték, és így megjelent a magyar közlönybe, és akkor így előveszi a magyar közlöny, elolvassa, hogy van pedofil párt, és abban a pillanatban így elkezdi kívánni a hamvas kisgyerektesteket. Én ebben nem hiszek a magam részéről. Ne hagyjad magad, Mihály, veled értek egyet, írja Demagóg Lali. Na, Lali, én nem hagyom magam, ugye az végtelenül dühítő, számomra legalábbis, hogy van egy ilyen nyilvánvaló, ilyen hülyének tettetés itt a stúdióban, hogy én nem értem meg, tehát hogy ugyan baltát és betörési terveket találok az autóban, de hát nem ítélhetem el, mert végis még nem verte szét senkinek a fejét. Tehát hogy teljesen egyértelmű célja van a cselekvésének, egy irányba mutat, de nem büntetem meg, mert még nem következett be. Ez az egyik, a másik, és ezért engem lehet fasisztának, meg nem tudom, befejezem, jó? Lehet engem fasisztának nevezni ezért, meg mindenféle másnak, de egyszerűen a gyomrom kavarodik föl ettől az ilyen álliberális ilyen világképtől, hogy jaj, mindent lehet, de közben azért mégiscsak végtelenül, hogy is mondjam, lenézed akár te is, vagy sokan mások, akik ezt a hatalmas szabadságot képviselik, az általuk nem osztott gondolatrendszereket. Női praktikák, női taktikák, nők a közéletben és a családban. Na ezt nem. A szélső közép véget vet a nemek kiváltságának. 8 óra 4 perc van, elérhetőségeink SMS tekintetében 06303030881, vezetékes telefonszám tekintetében 2234881, köcsök, pedofilok, ennyiben egyetértés van a stúdióban, abban már nincsen, hogy vajon a gondolat is bűne, és a gondolatot is a legsúlyosabban kell megtorolni. Az a kérdés, hogyha találunk egy baltát az autóban, akkor gyilkosságért be lehet-e valakit perelni, vagy nem. Mi úgy gondoljuk, hogy nem, nem lehet jogosan elítélni valakit gyilkosságért, pusztán azért, mert találtunk egy baltát. A balta sok mindenre alkalmas, pontosan ugyanígy az ember, ha nem is erve is sok mindenre alkalmas. De hogyha egy baltát, egy átalakított sísapkát és egy lakás alaprajzát és állkulcsokat találsz, ráadásul nejlon kötelet és szemetes zsákot, akkor na, azt gondolom, hogy el lehet ítélni. Na, itt az a kérdés, erről van szó. Valaki pártot alapít, és az a legfőbb követelése, hogy beleegyezés alapján korhatár nélkül hadd létesítsen szexuális kapcsolatot gyerekkel. Figyelj. Ennél egyértelműbb irányultság arra, hogy gyerekekkel akar. Irányultság arra, hogy meg akarja változtatni a törvényeket, nem arra, hogy gyerekeket akar bújni. Figyelj, valaki pártot alapít arra, hogy a könnyű drogokat legalizálják. Én ezt most nagyon komolyan mondom. András, ne arra úgy, hogy félveszek. Szóval ez az a pont, ahol amin túl a szart fogjuk rágni, mert teljesen nyilvánvaló, hogy hol van a csúsztatás, legalábbis számomra. Az én elmondtam, amit gondolok. Erre én most nem tudok mit mondani, hogy az csak arra egyértelmű irányultság, az arra egyértelmű irányultság, hogy ő meg akarja változtatni a törvényeket. A törvényeket akarja megváltoztatni, mert nem akar bűnözőként élni. Mit tudom én, itt van Magyarországon, mondjuk, hogy nekünk is vannak hasonló problémáink, itt van Magyarországon a Kender Egyesület. Kendermag Egyesület, akiknek bevallott célja az, hogy meg kell változtatni a Kender fogyasztás szabályait Magyarországon. Ebből még nem következik az, hogy ők kendert fogyasztanak. Azért még nem lehet egy embert elítélni kenderfogyasztásért, mert ő tagja ennek a kenderes egyesületnek, bármi is legyen a véleményünk a könnyű drogokról, vagy a fűről. Egész egyszerűen nem lehet, mert a két dolog nem függ össze. Nem mondhatod azt, hogy ezek a srácok, ezek biztos, hogy kendert akarnak termeszteni, és biztos, hogy kenderrel lepik el az utcákat, az iskolákat, meg nem tudom én, mindenfajta helyet. Pusztán azért, mert egy szervezetben ők valamifajta politikai célkitűzést tesznek maguk elé, miközben én például tökre ugyanúgy nem értek egyet a kendernek a legalizálásával, mint ahogy nem értek egyet a pedofiliával. Nekem mind a kettő egy erős nem a részemről, de azt gondolom, hogy miért ne lenne joguk nekik erről beszélni? Joguk van erről beszélni. Van itt egy nagyon érdekes összefüggés, amire eddig még nem nagyon világítottunk rá, és legalábbis érdemes esetleg felvetni. Párt nyíl politikus. Politikus nyíl mentelmi jog. Nyíl büntetlen pedofília. A gondolat borzalmas. Na ez már egy érdekes felvetés. Tehát, hogyha valaki a pedofil párt képviseletében bejut a parlamentbe, és pedofilián érik, akkor ő azt hangoztathatja, hogy őt politikai okokból el akarják távolítani a hatalomból, és ezért aztán élhet a mentelmi jogával. De nem élhet a mentelmi jog. A mentelmi jogra is van felmentés. Tehát, hogyha egy politikus pedofil bűncselekményt hajt végre, azért nincs az a mentelmi jog, ami megvédi őt elvileg mondjuk egy demokráciában. Amivel én értek egyet, az Volter, és itt idézi egy SMS író, mi szerint semmiben nem értek veled egyet, de akár az életemet adnám, hogy elmondhassd a véleményedet. Szóval a lényeg az szerintem, hogy lehet-e valakit büntetni azért, mert merevedése van, ha egy gyerek testre néz. Tehát itt van a baltának, meg a kötélnek, meg a lakásterrajznak, meg az állkulcsoknak, meg a nejlonharisnyának a minősített esete a pedofilia esetében. Tehát te büntetnéd a merevedést a gyermektest látványától. Én pedig a cselekvést büntetném. Tehát a merevedéséért senki nem felelős. Ez egy hajlam. Lehet eléggé beteges hajlam, de akkor is csak egy hajlam. Egy hajlamért nem lehet egy embert büntetni. Hogyha ő a merevedésével abba a gyerekbe hatol, na az igen, az már büntethető, az már egy minősített eset. Na itt erről van szó szerintem. Akkor akit pedofilián kapnak, azon végezzenek lobotómiát, hangzik el a nagyon humánus felvetés. Szeretem a műsorotokat, jók a témakörök, de a gyereket csekkbe dug kifejezés kicsit durva, üdv. Senki nem lehet pedofila nélkül, hogy kárt ne okozon egy másik embernek, történetesen egy gyereknek. Nincs erkölcsi alapjuk, hogy pártot alapítsanak, írja a másik SMS író. Hagyni kell, hogy pártba szerveződjenek, így legalább szem előtt lesznek, tudjuk, hogy kik azok, írja Zoli. Hát Zoli nézete szerintem szofisztikáltabb egy fokkal, mint az eddig elhangzottak. Sziasztok! A gondolatból nem tudni, mikor lesz cselekvés. Kezelni kell őket, ne alapítsanak pártot, írja Szali. Mihálynak abszolút igaza van, írja Tubus. Sziasztok! Ugye ez csak nézeteltérés köztetek, nem vita. Nagyon jók vagytok, mindkettőtöknek van igazsága, írja Zsolt. Van egy telefonálónk, már nincsen. Hát, de akkor van még egy. Halló, halló! Halló, halló, szép jó reggelt kívánok, szép jó reggelt. Vagyok. Egyszerűen felháborító dolognak tartom azt, hogy ilyen dolgon vitatkoznak, mert ezek az emberek nem alapíthatnak pártot. Elsősorban is Robihoz tűzném a kérdésemet, ha válaszolna, hogy lehetséges, hogy nem hatol bele egy gyerekbe. De hogyha jó Isten adja, hogy egészségben születik egy gyermeke. Igen. És mondjuk kint játszik a játszótéren, és egy pedofil felveszi kamerára, és otthon kielégítést végez, akkor az nem bűn, hogy a gyerekedet úgy nézi, ahogy... Várjál, de megint egy cselekvésről beszéltünk. Tehát most arról van szó, hogy valaki lekamerázza az én gyerekemet, igen? És önkielégít az én gyerekem látványára, hogy az én gyerekem... Az a kérdés, hogy ez téged zavar, vagy nem zavar? Hatol, tehát a társadalomra nem tesz rossz hatást, mert nem hatol, és nem csinál semmit a gyermekkel. Na jó, de na jó, a gyermeknek a személyiségi bűn, jogaival, hát ne, tehát a gyermeket filmezni azért az jó, jelen állapotban sem. Az internetek, előbb erről volt szó, hogy az interneten nézegeti a képet. Az én büntetném azt, aki az internetről pedofil tartalmat tölt le. Igen, mert ezzel hozzájárul gyerekeknek a szexuális rabszolgasorban tartásához. Igen, én ezt büntetném, de ez mind cselekvés. Viszont semmi szín alatt nem büntetném azt, mert valaki a nyilvános elé lép a maga bármennyire is perverz beteges vágyaival, és szeretné annak a politikai legitimitását megteremteni a nyilvánosság szeme láttára. És megmondjam azt, hogy miért nem félek ettől? Mert nem gondolom azt, hogy a társadalomban létezik a pedofiliát támogató olyan mértékű erő, ami hatalomra segíthet egy ilyen kezdeményezést. Nem gondolom, hogy létezhet egy ilyen. És azt gondolom, hogy a demokráciának minden esetben az a jó, hogyha a folyamatok a nyilvánosság előtt zajlanak, és nem rejtek utakon. Ha én úgy érzem, hogy az én pénzemen megpróbálom felhívni az adást, és már jó fél órája küszködök vele, akkor légy szíves, engedd meg, hogy elmondjam, mert egyszerűen nevetséges. Elhangzott egy kérdés, én meg igyekeztem válaszolni rá. De hogy a műsor, amikor elkezdődik, csak te beszélsz, egyszerűen frász kapunk a hangodtól, és nem egyedül én vagyok így, egyszerűen nem értek veled együtt. A Misivel viszont 100%-osan egyetértek, mert meg bűnnek tartom, mert ilyen pártokra nincs szükség. Köszönjük szépen, van egy másik telefonálunk. Halló, halló! Sziasztok, teljesen ki vagyok akadva egyébként most rajtatok, már a Puzséról egyébként. Hát egyszerűen nem is tudom, hogy mit gondoltok ezzel a kapcsolatban. A Mihályt abszolút egyetértek veled. Az, aki egy gyereken akarja kiélni a vágyait, az egész egyszerűen nem veszi figyelembe a másik embert, mert a gyermek az nem ad beleegyezést erre a dologra. De beleegyezettünk. Egy tugad, egy ragadozó, aki a gyengébet leteperi, és megerőszakolja, ha a gyerek akarja, ha nem. És ez, mivel egy duvad gyakorlatilag lesben áll, és azt várja, hogy mikor van egy védtelen gyerek, aki az útjába kerül, és azt az ő beleegyezése nélkül a saját alantas vágyai kielégítésére használja, azt az embert a társadalom nem tűrheti meg szabadon. De ebben nincsen köztünk vita, tehát most, amit elmondtál, ebben 100%-osan egyetértünk. Robi, potenciális kibiztosított atombomba, most hánynom kell attól, amit mondok, a szerelem nem ismer határokat, ezt mindenki tudja. Ha alkalma van rá, ha ivott 5 üveg sört, leveszi a gátlásait, azt a gyereket bántalmazni fogja. De, és ezt Robi, a társadalom nem engedheti meg. Gyerekek, a tengerben sincs leírva a törvényben, hogy a tengerben nem lehet mérget önteni, de nem lehet megengedni, hogy a földet valaki egy tartálykocsi méreggel megmérgezze, a társadalomnak joga van megvédeni magát. És a társadalomnak igenis joga van megvédeni magát az egyes emberrel. Várj egy pillanatra, de a társadalom jogát ahhoz, hogy megvédje magát egy pedofil párt, az miért lehetetleníti el? Miért korlátozza a társadalmat abban, hogy megvédje magát? Ez csak arról szól, hogy a társadalom önvédelme nyilvánosan zajlik, vagy a nyilvánosság kizárásával zajlik. Csak ez a kérdés, csak ez a vita köztünk. Én azt mondom, zajoljék nyilvánosan. Nem, figyelj, nem. Ezt egész egyszerűen ennek nem lehet az eszméjét terjeszteni. Ki terjeszti a pedofilia eszményét? Azok terjesztik majd az eszméjét, akik egy legális bejegyzett párként, majd minden nap megjelenhetnek a tévében, rádióban, videóban, újságjuk lehet, anyám kínjájuk lehet, tagokat toborozhatnak, és gyakorlatilag innen én azt mondom neked, hogy. És tudod mi, ezt megpróbálják társadalmilag elfogadtatni, azt hiszem, ez ide vezető út. Na most hogy lehet elfogadtatni, mert el lehet fogadtatni, el lehetett, a Hitler is el tudta fogadtatni magát, a Stalin is el tudta fogadtatni magát, meg a jó ég tudja, hogy ki nem tudta még elfogadtatni magát, el tudja fogadtatni azt, hogy neki joga legyen gyermekeket bántalmazni, holott a gyermeket, erről nem kérdezzük meg. Hát ez olyan, mint egy megkötözött embert erelnél meg, hát hol van annak a beleegyezés? Ki beszél? Ezt lehet társadalmilag fogadtatni. Azt értsed meg, hogy amiről beszélsz, abban nincsen vita köztünk. Tehát mi ebben egyetértünk veled. Én sem engedélyezném a pedofiliát. Súlyosan büntetném a pedofiliát. Nem erről beszélünk. Robi, de, Robi, ugyanarról beszélünk, mint az antiszemitizmus sem lehet pártot alapítani rá, mert nem lehet olyat, hogy egy embert a származása alapján én megbélyegezzek, megöljek, eltüzeljek. Nem lehet olyan párt olyat alapítani, hogy pusztán valakit az életkora alapján én jogosan használjak az ő beleegyezésre. Ebben sem értünk egyet. Szerintem, hogyha léteznek ilyen vélemények a társadalomban, akkor jobb, hogyha ezek pártá szerveződnek, és a nyilvánosság szemelátára zajlanak, és tudjuk azt, hogy hányadán állunk ezekkel a nézetekkel, meg ezeknek a társadalmi támogatottságával, mint hogyha ez nem történik meg. Igenis, én például jobb eljárásnak tartom azt, ahogyan az Egyesült Államokban zajlik, ahol a nácik nyíltan szervezkedhetnek, mert igenis hiszek a szólásszabadságban, és hiszek a véleménynyilvánítás szabadságában és a szabad szervezkedésben. És hiszünk a társadalomnak a felnőttségében, tehát hogy miért nem lehet ezt az emberekre rábízni? Hát most kifél attól, de most komolyan ott működnek a nácik az Egyesült Államokban 40 éve, és kerültek bármikor hatalom közelébe, lett az ő nézetrendszerük bármivel is elfogadottabb. Gyerekek, azáltal... 60 évvel ezelőtt kerültek a nácik hatalomra, és kiirtották fél Európát. Hát könyörgöm, ez egyszer már megvalósult. Hát valamelyik kötök, azt hiszem a Robi történész. Hát nagyon jól tudjátok, hogy aki nem tanulja meg a történelmét, az arra ítéltetik, hogy újra átélje azt. Kérdés, hogy mik a tanulságok a történelemből? A tanulságok az, gyerekek, hogy amikor egy pedofil elszabadulott, halottak vannak. Na most gyakorlatilag ez egy olyan, nem is tudom neked, hogy mondjam, én nem vagyok orvos sem, pszichológus, ez egy, én azt mondom, ez egy betegség. Vagy ha nem betegség, akkor egy olyan jellegű torzulás, amely megítélésem szerint normálisan nem kezelhető. Na most, ha nem kezelhető, és ez potenciális kibiztosított kézigránáltal az ember, a társadalomnak igenis joga van arra, hogy ez bezárja egy ketrecbe, és ott egye meg a fene. Bár most lehet, hogy nagyon elmentem és elragadtattam magam, de nem lehet szabadon hagyni. De még ebben sincsen, de még feltétlenül ebben sincsen vita köztünk, nem erről beszélünk. Tehát nem arról beszélünk, hogy szabadon tevékenykedhessen egy pedofil. Nem arról beszélünk, hogy ez betegség vagy nem betegség. Folyamatosan nem erről beszélünk. Hanem arról van szó, hogy joga lehet-e valakinek ahhoz, hogy a nyilvánosság elé lépjen ezzel, anélkül, hogy bűnt kövessen el. Szerinted ennek a nyilvánosságra hozását is már büntetni kéne? Én azt gondolom, hogy nem. Az a helyzet, Robi, hogy a szólásszabadságnak vagyok nagyon a híve, azt hiszem, ezt már nagyon régen telefonál fektek, tudjátok. Viszont vannak olyan dolgok, amikor zsidóznak, cigányoznak, pedofiloznak. Tehát van egy olyan határ, amit szerintem a társadalom nem engedhet meg, hogy átlépjen bárki. Erre gátakat, határokat kell szabni. És én ez a pedofil egyébként, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges téma. Ezt igenis... Komolyan egy faluba arcképét ragaszták ki ennek az embernek, érted? Mert az én gyerekeimet ez ne lesse, ez ne kövesse, ez ne álmodozzon róla, ez ne szőjön terveket, érted? Ez ne videózza, ez nem is tudom mit csináljon, húzza meg magát, és örüljön, hogy nem csapjuk agyon az első héten, érted? Engedjetek szóval meg, hogy... Borzasztó, amit mondok, magam is meg vagyok ezen izélve, mert én sem szeretek embereket bármiben korlátozni, de azt hiszem ez az a határ, ami ez mondom a megkötözött, ez olyan, nekem legyen jogom nőket megkötözni az utcán és megerőszakolni, annélkül, hogy megkérdezném, egy gyerek egy megkötözött nő, vagy egy megkötözött férfi, akinek nincs önálló akarata, és azért, hogy én jól érezzem magam 5 percig ezt a gyereket egész életére tönkreteszem, ehhez sem pártalapítási jogomra, sem szólásszabadságos, de nincs szólásszabadság. Ezt ne hirdesd ezt az eszméd, ez már az, aki ezt hirdeti, ne hirdesse, menjen a francba, érted? Köszönjük senki szépen. Nincs a stúdióban, várjátok, aki azt a pedofiliát várjátok. Hirdeti, senki nincs a stúdióban. Várjátok, Robi, ha jól értem, a probléma gyökere a következő. Ti azt állítjátok, hogy önmagában beszélni valamiről az nem bűn, amivel én mélyen egyetértek. Abban van azt hiszem a tévedés bennetek, hogy a pedofília esetében, ha valaki beszél róla, és kiáll azért, hogy beleegyezéssel bármilyen korú gyermekkel ő maga szexuális kapcsolatot létesítsen, az nem választható el a folyamattól. Mert hogy 100 pedofilból 100 vagy 99, ha beszél róla, meg is akarja tenni. Abban nincs... Na meg akarja tenni, az még mindig nem az, mint amikor megteszi. Befejezem, jó? Jó, fejezd be. Ti most vagy nem értitek, vagy úgy csináltok, mintha nem értenétek, hogy miközben abban igazatok van, hogy egy biztosító szeget kihúzni egy kézigránátból önmagában nem bűn, mert azzal a mozdulattal nem ölsz meg senkit. de ha kihúzol egy kézigránátból egy biztosító szeget, az a kézigránát biztosan fel fog robbanni, és biztosan sérülést fog okozni. Tehát egyenesen, feltartózhatatlanul következik belőle a rombolás. Az, ha egy párt kiáll és azt mondja, hogy igenis szeretném, hogyha beleegyezéssel, korhatár nélkül gyerekeket szedhessek föl, az előbb-utóbb fel fog robbanni. Ha csak egyetlen egy esetben, és ti itt ugye folyamatosan fekete-fehérről beszéltek, ha betelefonálok, nem attól tartanak, hogy kormányra kerülnek, és intézményesítik az óvodákban ezt a fajta szexuális aberrációt, hanem attól félnek ők is és én is, hogy egy ilyen pártól akár csak egyetlen egy ember kimegy, és az óvoda kerítésén át kiemel egy gyereket. Ez éppen elég gond. És hogy ne legyen, hogy is mondjam, ne érezze egyik rádióhallgató se úgy, hogy túlságosan radikális, vagy én nem is tudom micsoda, és esetleg szégyenkeznie kell, így akkor én inkább kimondom, hogy az én országomban halálbüntetéssel büntetném ezeket az embereket. Szó nem lehet arról, hogy állami költségvetésen villanyszámlával vagy étellel tartsam. Már megint elviszed a témát. Ja, én nem viszem el, csak ezt a gondolatot szeretném befejezni. Tehát egész egyszerűen ezeket ki kell végezni. Jó, de ki beszél a pedofilokról? De tudod, mit nem kell kivégezni? Tényleg nem menjünk bele. Tehát most itt van egy pedofilok ellen teljesen természetes módon van egy hihetetlenül nagy társadalmi ellenszent. Bennetek meg van egy teljesen nyilvánvaló álszentség. Most mondjam én végig, jó, na álszent vagyok. Te előbb közölted, hogy 100-ból 99 ember elköveti, valószínűleg. Ezt te valószínűsíted, bár szerintem szakirányú végzettséged ez irányban nincsen. Vannak viszont szakirányú végzettségű emberek, akik azt mondják, hogy ez nincsen így. Te 100-ból, hogyha 99 elkövetni, akkor mind a 100-at kinyírnád, megölnéd. A legsúlyosabb büntetést adnád rá. Hogy pedig tudod, hogy egy közülük ártatlan, de igazából téged ez sem zavar. Ezek után az, hogy neked van egy ilyen nagyon mély és nagyon erős, amit én teljesen meg tudok érteni, mert az én kezem is összeszorul, amikor ilyen típusú szexuális ragadozókat látok, mint Dutro, és tényleg azt gondolja az ember, hogy ezek a legszörnyebb teremtményei a jó Istennek, hogyha egyáltalán van köze hozzá. De ezt a fajta gyűlöletet átvinni a joggyakorlatba, és felülírni vele a pszichológiát, felülírni vele mindent, amit ismerünk az ember természetéről, és amit ismerünk a humánumról, nem lehet. Tehát az, hogy ezek a pedofil bűnözőket igenis integrálják szinte a nyugati világban, mindenhol a társadalomban. Ez nem azért van, mert a pszichológus szakma az pedofil állatokból áll, akik igenis azt szeretnék, hogy ketyegő bombák legyenek tele a világban, hanem azért van, mert azt gondolják, hogy ezek az emberek igenis gyógyíthatók, azt gondolják, hogy ezek az emberek betegek. És ezt a fajta ilyen legprimitívebb gyűlöletkampányt, hogy én akár még meg is ölném őket, mert én kimondom, mert én ilyen bátor vagyok, ez egész egyszerűen szerintem nem humánus, nem intelligens, és legfőbbképpen kifejezetten fasisztoid és kifejezetten rémisztő gondolat. Ilyen Misi, Csepel büszke rád, írja az SMS író. Kedves Mihály. Nem, én vagyok büszke Csepelre. Kedves Mihály, köszönjük neked, kitartás! Inkább korlátozott demokrácia, mint éretlen gyermekek veszélyeztetésének propagálása. Robi, a folyamatos arroganciával állandóan csúsztatásba sodródsz, és hiteltelenné teszed magad. Én kasztrálnám az összes pedofilt. Az tuti gyógykezelés. Nem, hát Mihály, inkább kivégezni őket. Az a tuti gyógykezelés. Az a tuti. Az a tuti, ugye? Amúgy csak férfiak közt van pedofil. Nőkről még nem hallottam. Vagy csak én nem tudok róla? Tavaly azt hiszem az Egyesült Államokban okozott közbotrányt egy 21 néhány éves házas szőke bombázó tanárnő esete, aki az iskolában, majd aztán a saját otthonában többször szexuális kapcsolatot létesített egy nem egészen 14 éves fiú tanítványával. Börtönt kapott több évet pedofiliáért a hölgy, miközben a fiatalember, aki hát teljesen szerelmes volt a nőbe, sőt a fiatalember családja is kiállt a nő mellett, mondván hát az volt az érvelés, hogy gyakorlatilag a férfi lakosság jelentős része cserélt volna a 14 éves fiatalemberrel, és a nemi érésének egy kifejezetten nagy lökést adott az eset. Izgalmas felvetést, vagy hát izgalmas értékelést hordoz magában ez a történet. Robi, most pont úgy viselkedsz, írja az SMS író, mint bármely politikus, aki az átlagember számára is felismerhető, erkölcsi vagy írott törvények megszegését védi demagóg módon. A pedofil pedig, vagy az ilyen hajlamú, orvoshoz forduljon és ne pártot alapítson, egy másik Zsolt írja ezt nekünk. Semmiben nem értek egyet veled, és az életemet adnám, hogy ne mondhassd el a véleményed, írja Zoli. Igen, pontosan ez a szörnyű. Ezt a fajta odaadást, ezt nagyra becsülöm. Nagyra becsülöd azt az odaadást, amikor valaki akár az életét adná oda azért, hogy ennél nemesebb és szebb a földön nincs. Bizonyos szavak ne hangozhassanak el. Tehát amikor úgy gondolod, hogy bizonyos szavak, amikor az éterben elhangoznak, amikor bizonyos a levegőt megrezegteted a hangoddal. Tehát ezért te embereket kivégeznél. Te nagyon szeretsz áldozat lenni, igaz, Robert? Nem rólam van szó. Biztos? Konkrétan arról van szó, aki pedofil pártot alapít. Tehát te azért, mert valaki kiáll, és azt mondja, így verbálisan azt mondja, hogy én eltörölném a beleegyezési korhatárt, ezért te azt az embert megölnéd. Ezekért a szavakért. Erről beszélsz itt, Mihály. Hát igen, tulajdonképpen erről beszélek. Mihály, örülök, Mihály, hogy összefoglaltad. Mihály, igen. Én pedig azt gondolom, hogy te fasiszta vagy, és sosem bántanálak téged ezért. Ez köztünk a különbség. Nem kell a Robit bántani. Akkor ha nem én lenne. Nagyobb biztonságban vagyok, mint te? Hát lényegesen nagyobban. Hát nagyobban vagy, bár én nem vagyok pedofil. Nem kell a Robit bántani, ha nem lenne a műsor. Azt majd én eldöntöm, kis csávó. Ha nem lenne, a műsor sem hozná ezt a színvonalát. A telefonálóknak írja most a továbbiakban Noszfer. Nem értesz egyet? Na és, talán az kötelező? Mármint egyet érteni. Na most már sikerült értelmeznem. Ha egy párt létezik, az nyerhet. Ezen nincs mit magyarázni, írja Emil. Na hát ez egy nagy butaság, kedves Emil. Ha egy párt létezik, az még egyáltalán nem biztos, hogy nyer. Jó. Potenciálisan nyerhet az a párt, könyörgöm. Ha nekem létezik nemi szervem, azzal megronthatok gyereket. Tehát hogy ez létezik. Tehát logikailag, hogy mondjam, tehát matematikai esélye van annak, hogy megrontsak a nemi szervemmel egy gyereket. Ennek ellenére pusztán azért, mert nemi szervem van, engem nem kell kivégezni, legalábbis úgy gondolom. De ha nemi szervem birtokában még azt is követelem, hogy hadd tegyen bele beleegyezés alapján bármilyen korú gyermekbe, hát az már. De itt nem követelésről van szó. Nem. Itt egy társadalom vita kezdeményezéséről van szó, nem ja, követelésről. Hogy, ja, de azért a hírnél, azért ragaszkodjunk a hírhez, Robi. Te hívhatod társadalmi vitának, ennek a pártnak az a program, a programjának első pontja az, hogy lehessen gyereket dugni. Igen. Ja, őnekik ez a programjuknak az első pontja. Te egy programpontért embereket kivégeznél. Egy programpontért. Ilyen programért bármikor. Jó, hát szerencsére mondjuk az illetékes holland bíróság nem volt a kivégzésnek a pártján, sőt azt mondta ugye, hogy a fennálló törvények alapján erről nem a bíróságnak, hanem a társadalomnak kell értékítéletet mondania, mégpedig akkor, amikor a szavazófülke felé mennek az emberek, és beixelnek valamit, az meg tényleg egy nagyon rossz érv, hogy attól félni, hogy ezáltal politikai hatalom lesz a pedofilok kezébe. Most, ha racionálisan végig gondoljuk, hogyha a társadalom olyan jelentős része állna a pedofil párt mögött, ami mondjuk a politikai hatalomhoz elég, akkor azt gondolom, hogy a gyerekeink azok tényleg reális veszélyben lennének mindenkitől, akitől az utcán találkozunk. És azt is, hogy mondjam, simán vissza kell utasítani, aki azt mondja, hogy a pedofil pártnak a létezése, az kivált emberekből egyfajta teljesen egészséges emberekből, vagy lefolytott szexuális tudatú emberekből egyfajta nyíltabb viselkedést. Ilyen alapon az összes pedofil tartalmú filmet be kéne tiltani, ami a pedofiliáról szól. Ilyen alapon be kellene tiltani például az összes olyan filmet, amiben valamilyen típusú erőszak, akár gyilkosság, akár nemi erőszak történik, mert ezek szerint a szólásnak így módon értelmezett szabadsága, mint ahogy a filmművész, mint például Tarantino használja, az bármikor kiválthat egy emberből ilyen típusú viselkedést. Nem, egy felnőtt, kialakult személyiségből ez feltehetően nem. Ha épp ez a személyiség, azért tételezzük fel, hogy a társadalom túlnyomó többsége többé-kevésbé épp és kialakult személyiséggel rendelkezik. Nyilvánvalóan a felnőtt korban. Ezért vannak korhatáros meghatározások a filmekben. Nem kell betiltani, csak bizonyos dolgokat nem nézhet meg a gyerekem. Ennyiről van szó. Szervusztok gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választhatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. szélső közép. Nincs mese, nincs bújtatott reklám. SMS-ek. Ha egy gyilkos elismeri, hogy gyilkos, akkor nem lehet büntetni, mert nem láttuk, mikor ölt? Kérdezi Sándor. Hát Sándor, nem erről van szó egész konkrétan. Itt nem arról van szó, hogy valaki gyilkos, arról van szó, hogy valaki gyilkos hajlamú. Érted a különbséget? Na most gyilkos hajlamért nem lehet valakit büntetni. Azért, ha gyilkos, tehát hogyha valaki bevallja azt, hogy ő gyerekeket rontott meg, azokat lehessen büntetni. Szerintem egyébként jogos is. Valami olyasmiről folyik a vita, ami... Hogy mondjam, tehát valahogy elsodródott ez a vita valami egészen más területre, mint ahol annak a helye lenne. Semmi vita nincsen abban, hogy a pedofiliát büntetni kell. Semmi vita nincsen abban, hogy a pedofilia az egy visszataszító, egy eléggé undorító, társadalomra veszélyes cselekmény. Én ezzel nem is szeretnék vitatkozni, nem is lenne miért. De pontosan ezek a kérdések, a vízválasztó kérdések. Tehát pont azok a kérdések, amelyek a társadalomnak a jogos haragját, undorát, gyűlöletét váltják ki. Pontosan itt van az értékmérője, itt van a mértéke a demokráciának, hogy mennyit ér és hogy mennyire hiszünk benne. Tehát abban a pillanatban, hogy ezeket az embereket statáriálisan el akarjuk pusztítani, úgy, mint a Mihály, és egyenként hagyon akarjuk lőni őket, akkor kiderül, hogy ez a rendszer, ez már nem demokrácia, semmi más, mint fasizmus. Tehát pont ez a lényeg, hogy attól, hogy egy ember azt mondja, hogy én pedofil vagyok, és legszívesebben gyerekeket rontanék meg, ez még nem megrontása a gyerekeknek. És ezt nehogy már halállal kelljen büntetni. Tehát, hogy pusztán erről van szó. Sziasztok! Oké, legyen ilyen párt, de mi lesz a célja? Miért fog dolgozni? Azért, hogy társadalmilag elfogadtassa a pedofiliát, hirdesse ezt az elvet, vagy kiálljon emellett. Ezt nem tudom elfogadni, írja Laca. Most bűn a pedofilia, vagy sem? Szerintem bűn. Egyértelműen bűn, és mégpedig a legsúlyosabb bűnök egyike, de ez már megítélés kérdése, én így gondolom. Olyan dolgot kezdünk ezzel lassan legalizálni, amit üldözni kellene. Nem a dolgot legalizáljuk, hanem az erről szóló társadalmi vitát. Erről van szó. Mindig ez a kérdés. Nem a dolgot, nem a gyilkosságot, nem a pedofiliát, hanem a szabad beszédet erről. Mindvégig erről van szó. Abnormális emberek ne éljenek úgy, mintha normálisak lennének. Nem is próbálják őket gyógyítani, miért nem ezzel foglalkozik a kutatás, írja Szali. Hát foglalkozik vele valószínűleg. Szívesen elmennék egy pár gyűlésre egy karddal, írja a másik SMS író. A pedofilia betegség, gyógyítani kell, mint a törött lábulovat. Na ez a kőkemény SMS. A pedofilia betegség, gyógyítani kell, mint a törött lábulovat. Fejbe kell lőni, ne szenvedjen, írja Giga. De különben nekem annyira tetszik, hogy az SMS írók egy jelentős része iszonyatosan fel van háborodva a pedofilia miatt, és ezt borzalmas dolognak tartjam belé, én osztozom is. Gondolom én alapvetően ilyen félelem, meg erkölcs, meg ilyen dolgokból. Viszont nem az a következtetésük, hogy ez borzalmas és undorító, és hogy a hatóságok lépjenek fel, és zárják őket börtönbe, hanem egy jelentős részüknek az a következtetés, hogy kardot kell rántani, és le kell őket lehetőleg saját kezüleg mészárolni. Tehát én pedig például azt gondolom, hogy a gyilkosság, különösen az ilyen kifejezetten vérszomra épülő gyilkosság, hogy valaki elmegy egy párgyűlésre és előkap egy kardot. És emberek egy gyilkol, ez legalább olyan káros társadalmilag. Ugyanolyan beteg pszichére utal, csak más módon beteg pszichére, mint mondjuk egy pedofilnak a pszichéje. Én azt gondolom, hogy mindkét pszichével nagyon-nagyon nincsen valami rendben. Én azt gondolom, hogy az orvostudománynak legalább annyi dolga van mindkettővel. Igen, mindkét pszichével valamit tennie kell az orvostudománynak, legalább gyógyszerrel, vagy valamivel kezelni. De azért, akik ezt gondolják és ezt írják, azért tényleg gondoljanak bele, hogy igazából köztük és ezek között a pedofil bűnözők között nincs is olyan nagy különbség. Az a szerencse, hogy a multik nem látnak benne üzletet, írja V.J. Robi, néha pöcs vagy, de szórakoztató, írja Fatojás. Robi, megint fordítva vetted be a hashajtót. Beszélsz ész nélkül. Gyerekek, szeressük a gyerekeket, írja Lee. Megölni azért még se kéne, de mi történik vajon egy pedofillal a börtönben? Szerintem bőven megszívja, legalábbis remélem. Mihálynak igaza van, gondolom ilyesmi. Robi, ha te gyerekedet rontanák meg, akkor is ezt mondanád? Én azokat a pedofilokat, akik gyerekeket rontanak meg, azokat legszívesebben a társadalomtól... De nem mondjuk már el 50-szer, hát most teljesen világos. Mi arról beszélünk, hogy van-e szólásszabadság. Létezhet-e az, hogy egy ember a maga beteg, akármennyire beteg, hülyeségei mellett kiálljon és elmondhassa, mint például az az elmebeteg SMS író, aki karddal akarja lemészárolni. És mi ezt felolvassuk, lám? És mi felolvassuk, és azt mondjuk, hogy igen, ez lám, ez egy vélemény, egy cseszett beteg vélemény, de igenis helye van. Nem fogunk abba belemenni, teljesen felesleges abba belemenni, hogy mi a pedofiliát akarjuk mentegetni, senki nem akarja mentegetni, szálljatok le rólunk ebben a kérdéskörben. Az a kérdés, hogy lehessen-e róla beszélni. Egy pedofilnak van-e joga kifejeznie magát, van-e joga pofáznia a bárhol. Beteg állatságairól, erről van szó. Ha nektek van jogotok gyilkolászni az SMS falon virtuálisan, nekik bezeg ne legyen joguk mindenféle gyerekeket dugdosni virtuálisan, ugyanúgy a társadalmi SMS falon, ami mondjuk egy pártnak a megalapítását jelenti, vagy bármi ilyesmit. Nem erről van szó? Ezeknek az embereknek a tudatában az legyen, hogy betegek, és szeretnének meggyógyulni, nem pedig, hogy pártot alapítani, mintha minden rendben lenne. Itt egy érdekes SMS. Aki a simára borotvált nemi szervet szereti, az nem rejtett pedofil? Mágiára vele, írja az SMS író. Robi, lehet mire büntetni, lehetne őket szerinte... Újjajjajjajjaj. Lehet mire büntetni lehetne őket, szerintem már túl késő, írja Kata. De hát büntessük őket a szándékért, mert akkor még időben vagyunk, ugye? Hát szerintem meg senkit ne büntessünk a szándékért, mindenkit büntessünk a tettért. Különben nem tudom, hogy mennyire ismertek a kriminológiának a történetét. Volt egy olyan szárny a kriminál pszichológiában, és nem csak a pszichológiában, hanem inkább antropológiában, kriminál antropológiában, amelyik a különböző fejformák alapján azonosította a bűnöző hajlamot. Tehát és ennek egy nagyon-nagyon komoly empirikus vizsgálatok voltak, hogy a különböző fejformák, az egymáshoz közel álló pofacsontok, a vékony száj, az az agresszióra utal, stb. És voltak olyan kezdeményezések, hogy az ilyen embereket rendesen meg kell figyelni, az ilyen emberekkel, akik ilyen vagy olyan vagy amolyan fejformával születtek, azokat valamilyen módon el kell zárni a társadalom jelentős részéről, pusztán azért, mert látható módon, és ezek tényleg empirikusan valamilyen módon igazolható dolgok, hogy ezeknél a fejformánál például nagyobb arányban fordul elő erőszakos bűncselekmény, mint mondjuk a kerek, jovális, kövérkés fejformánál. De szerencsére azért nem tudott úgy működni a világ, szerencsére nem tudott ez a fajta gondolkodás teret nyerni, és én személy szerint nagyon üdvözlöm azt, hogy akár a magyar büntetőjog nem foganatosít előzetes szankciókat mindenfajta vágyak miatt, meg gondolatok miatt. Nagyon üdvözlöm azt a helyzetet, hogy mit tudom én, hogy a holland bíróság így döntött, és én azokat, akik teli szájjal fröcskölődnek, és folyamatosan minősítgetnek, és karra akarják hányni azokat, akik másként gondolkodnak. De vagy betegesek a vágyaik. Minimálisan a pedofilokat. Azok azért gondolkodjanak el, hogy a világnak a nagy része, vagy legalábbis a nyugati kultúrának a nagy része azért valami oknál fogva nem osztja az ő gondolataikat, mert alapvetően akár csak a pedofiliát, ezeket a gondolatokat is nagyon-nagyon taszítónak, nagyon-nagyon betegnek, nagyon-nagyon véresnek, és nem humánusnak tartja. Szerintem nem öl, ne a karddal, csak nyisszantana. Tehát, hogy már mint a karddal mit csinálna, tehát nem ölne a karddal, hanem csak nyisszantana a karddal. Erre vonatkozik Zozó SMS-e, már mint az előző SMS-t magyarázandó, hogy mit csinálna a karddal a pártaggyűlésen. De most ezt komolyan látjátok magatokat, ahogy ezeken gondolkodtok? Hát én komolyan mondom, baszott undorító dolog fiatal gyerekek megrontásán gondolkodni, de azon nemi szervek levagdosásán gondolkodni. Nemi szerveket hogyan vagdosnál le, vagy vagdosna le az SMS író, ezen fantáziálni, hát hú, Jézus Isten. Ezen az alapon alapítsuk meg a bűnpártot, és akinek nem tetszik, az majd nem szavaz ránk, de ha a hatalomra kerülünk, rendet csinálunk. Az olaszoknál milyen jól működött ez a maffia például. A legnagyobb bevétellel rendelkező gazdasági szervezet, írja G. Pedofil nincs, csak türelmetlen, írja Anrem. Nincs mi vitatkozni. Ez nem lehet társadalmi vita kérdése, írja Jani. Hát Jani úgy gondolja, hogy ez nem lehet társadalmi vita kérdése. Egy pedóval tárgyalni? Én is fasiszta vagyok, írja Lézer. De már volt egy hungarista egyébként, nem tudom, hogy annak beolvastam el az SMS-ét, aki azt mondta, hogy ő hungarista maga részéről, ezért aztán Mihállyal ért egyet. Mi számít pedofiliának, veti fel a kérdést a másik SMS író. Hát oké, kezeljünk gyógyszerrel aberált állatokat, de mi van, ha egyszer nem veszi be? Ezt ki garantálja? Jó, menjünk tovább. Legykák, sztárok, minden, ami bulvár. Na ezt nem. Ez a Szélső Közép. Mi tartjuk a színvonalat. 9 óra lesz, 2 perc múlva. SMS elérhetőségünk 06303030881. Vezetékes telefonszámunk a 2234881-es. Vannak SMS-eink. Hú, de mennyi SMS-ünk van. Egészen konkrétan itt van Karcsi, aki végre elhangzik egy olyan vélemény, ami az eddigiekkel valamennyire koherens, és mégis hiányzik belőle az a fajta vérszomj, amelyet sérelmeztünk. Sziasztok! Én nem ölnék meg senkit sem. Azt, aki pedofil bűncselekményt követ el, örökre bezárnám, nem engedném vissza a társadalomba. Még akkor sem, ha gyógyultnak nyilvánítanák. Üdv, Karcsi! Na, Karcsi, pontosan erről van szó. A társadalmat kell megvédeni. Nem a saját vérszomjunkat kielégíteni, nem erről szólna egyébként a törvénykezés, hanem pontosan arról, hogy a társadalmat megvédelmezzük. Addig, amíg ezek a folyamatok a társadalom érdekében zajlanak, addig én mindent jóvá tudok írni. De azt gondolom, hogy egy ember, akit el lehet zárni, azt nem kell megölni. Minden esetre, amikor a Mihály arról beszél, hogy ezeket az embereket egyenként megölni, akkor én abban nem a társadalom védelmét látom, hanem csak és kizárólag a Mihály személyes gyűlöletének a kiélését. Noszfer egyébként attól fél, hogy Mihály megsértődött, nem tudja, hogy hova tűnt. Minden esetre elnézést kér a személyeskedésért, Noszfer, de Mihály itt van velünk újra, úgyhogy semmi gond. És meg vagy sértődve? Bevallom őszintén, hogy itt össze-vissza rohangáztam, hogy mikrofon probléma volt. Tehát Noszfer nem tűnt föl, hogy személyeskedtél volna. Össze-vissza rohangáztam, mások ezt munkának neveznék. Most már itt vagyok, teljes messzélességgel. A egy gyermek beleegyezése roppant ingoványos talaj, írja a másik SMS író. Tudjátok, mi a különbség a pedofilok és a tanárok között? Kérdezi Lola. A különbség az az, Lola szerint, hogy a pedofil legalább szereti a gyerekeket. Azt írja, hogy a gyermek beleegyezése roppant ingoványos talaj, és az ingoványban sok a csúszómászó, írja Krisz. Aztán van itt még. Azért ugye nem lesz kötelező a pedofilia, kérdezi S. Nincs telefonunk? De van telefonunk. Hát már hogy ne lenne. Halló. Hello, fiúk. Gyula vagyok. Szervusz, Gyula. Na most kanyarodjunk vissza egy kicsit egy előzményre. Gyula, ne haragudj, ugye nem az a taxis, aki a kulcsárral annyira jóban volt? Nem. Hála Istennek. Sokkal se a kulcsárral nem vagyok jóba. Akkor velünk már is jóba vagy. Igen? Nos, menjünk egy kicsit vissza a buzikhoz. Ugye nekik is joguk van mindenhez. Ugye állítjátok, mert hát ugye azt mondjátok... Hogy mindenhez? Hát nem tudom, hogy ez mit jelent. Konkrétan két bajuszos, izzadt férfitest mit csinál egymással az ágyban, ahhoz nekem szerintem semmi közöm. Igen, de joguk az van megnyilvánulni, kilépni a társadalom elé, stb. Na most tegyük fel, hogy egyszer csak a semmiből fölbukkan mondjuk a trágyaevőknek egy maroknyi kis csoportja, akik szintén követelik maguknak a jogot mindenféle társadalmi elismertséghez. Igen. Van hozzá? Hogyne. Miért is ne? Kinek árt vele? Na, az a kérdés. Hallani. Egyszer csak elkezdik maguknak követelni a jogot ők is ahhoz, hogy a Gundelban vacsorázzanak. Te szívesen fogyasztanád a marha sültedet a szomszéd asztalnál? Na, így vagyok én a buzikkal. Most, hogyha a pedofilokat akarnád hallani, jobb, ha nem... Engem senki... Várjunk egy pillanatra. Engem senki se kényszerítsen egy olyan étterembe, ahol szart esznek. Jó? Senki se kényszerítsen engem. És addig, amíg nincsen olyan társadalmi kényszer... Ők kényszerítik a társadalmat ahhoz, hogy elfogadják azt a tényt, hogy ők is ott ebédeljenek. De bocsánat, miért úgy merül fel a kérdés, hogy ők is ott? Miért nem úgy merül fel a kérdés, hogy én is ott? Amíg engem nem kényszerít a társadalom, sem semmiféle törvény arra, hogy én a szarevőkkel együtt ebédeljek, addig én nem ebédelek a szarevőkkel együtt, és addig én azt a társadalmat szabadnak fogom megélni. Tehát, így működik ez, gyerekek. De miért ne? Nem így működik, itt vannak azért mindenhol a Földön évezredek óta bevett társadalmi szokások. Most ezeket akarják felborítani a demokrácia nevé. A demokrácia egyébként a létező legnagyobb szélhámosság, ami a világon idáig történt. Semminek, senkinek nincsen felelőse, a zavarosban való halászásnak a legkitűnőbb táptalaja. Nagyon szépen köszönjük a véleményét. 9 óra múlt 2 perccel, és le kell zárnunk ezt a témát, a pedofil témát, hiszen van nekünk egy másik fontos témánk. Misi, esetleg, hogyha idefordulnál, és röviden felvezetnéd, hogy mi is történik Gázában. Hát itt nem pusztán Gázáról van szó, hanem Palesztina területéről. Sokan, hát hogy is mondjam, nagy a vita arról most jelen pillanatban, hogy itt merőben megváltozott-e a helyzet Palesztinában és a szűken vett Közel-Keleten, vagy egy régi folyamat folytatódik. Minden esetre az bizonyosan állítható, hogy újabb háború dúl a térségben. Hát nehezen kúszok át erre a témára, mert ahogy látom, mindössze 30 percünk van, és azt gondoltam eddig, hogy ez mondjuk nagyobb hangvételű téma, vagy több időre méltó. Hogyha úgy érzed, akkor szerintem ezt nem, a témát... Nem, azt gondolom, hogy ideje volna belevágnunk, mert akár fél órában is, mert egész egyszerűen megy az idő. Olyan dolgok történnek Palesztinában, amiről ha valakinek nekünk mindenképpen beszélnünk kell, és tartozunk ennyivel a hallgatóinknak, hogy hát követve a régi hagyományainkat, elmondjuk, hogy mi hogyan látjuk és hogyan értelmezzük ezeket a dolgokat. Ebben nekünk segítségünkre lesz a Magyarországon élő Arabok Egyesületének elnöke, dr. Hassan el-Said, aki magyar nyelven avat be minket az álláspontjába. Természetesen felvételről, vagy nem természetesen, de ez csak erre volt mód. Tajszír doktor, aki a Magyar Iszlám Egyház vezetője, és nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy sikerült nagyon-nagyon nehezen mikrofon végre kapni Adam Admont, az Izrael állam budapesti nagykövetét, aki ugyancsak magyarul állt a rendelkezésünkre, a hármukkal folytatott, hogy is mondjam, beszélgetések néhány elemét fogjuk meghallgatni. A Libanon kormány. Most a kormányban ottan is a Hizballah ül. Egy demokratikusan megválasztott párt minisztere. Igen. Nekünk az nem érdekel. Nekünk érdekel, hogy csend legyen a határnál. És nem lehet egy kormány, amit mondja, mink nem érdekel, ami a határnál van. Az nem az én, de nekünk a gondunk, ami, hogy legyen csend Beirutba, és mink mondok neki, nem lesznek csend Beirutba, ha nem lesz csend a határnál. Ez nem, lehet egy mondani, nem egyfajta politikai zsarolás? Így kívülállóként annak tűnik. Hát mit csinált volna Magyarország? Kérdezek én. Az izraeli nagykövetet hallottuk meg, Mészáros Mihályt, aki az interjút készítette. Így van, és hát azt, bár nem feltétlenül tisztem itt tolmácsolni a beszélgetés értelmét, de hát itt nagyjából ugye azt, hogy egyrésztről Izrael államot jelen pillanatban úgy tűnik a nagykövet saját bevallása szerint, hogy az, hogy egy demokratikus korsan választott kormány tagja a Hezbollah, az őket egyáltalán nem érdekli, másrésztről hát elég egyértelműen megfogalmazta, hogyha Izrael északi részében nincsen csönd, akkor Libanon egész részében sem lesz csönd, mindaddig, amíg Izrael északi részén nem lesz. Tehát így ez az alapvetés, amelyet indításból tőle hallhatunk. Nyilván nagyon bonyolult a közel-keleti konfliktus. Én kívülállóként csak megérteni igyekszem. Kérem, segítsen ebben nekem. Ha egyenruhás emberek rakétát lőnek egyik országból a másikba, vagy átmennek a határon és megölnek a másik országban egyenruhás embereket. Nem csak megölnek, el is visznek. Igen. Azok terroristák. Igen. A másik ország egyenruhásai, akik válaszként a fővárost bombázzák, vagy mondjuk gyermekeket tartanak börtönben, az pedig egy teljesen legitim megoldás, vagy strandot lőni Nassaddal. Ki lőttes de ott is Ashkelon minden él. Amennyire én tudom, az iszlám dzsihád. De... Mi az a dolog, bement a Hamas a kormányba, és mondta a Hamas, hogy lesz csend, akkor lett csend. Izrael nem csinált semmi Gázába. csak mikor a, nem a Hamas csinált, ők mondanak, neki van nagyon hosszú keze. A dzsihád iszlám, és a másik iszlám, és a harmadik iszlám. A Hamas, ő is mondja, hogy mink vagyok a kormány. Mink nem akarok beszélni Izraelről. Jó, ne beszéljetek. Mink beszélünk a Falesztinnak a elnöki, a Bumázen. Csak mikor ők mondjanak, mint egy kormány, bennünket az nem érdekel, hogy a dzsihád iszlám a Gázából küld rakétát Sderotba, kivel beszéljünk? Minden próbálkozásom ellenére nem sikerült választ kicsikarnom arra a kérdésre, hogy hát mégis hogyan ítéli meg a kérdésben megfogalmazott problémakört a nagykövet úr. Az egyértelműen kiderül a válaszából, hogy folyamatosan azt az álláspontot képviselik, hogy palesztin oldalon nincs kivel tárgyalni. Reményeim szerint ezt még tovább boncolgatjuk egy következő részletben. Azok az emberek... 500 gyermek mérül izraeli börtönben. Tudod, ők, engem, neked kell engemet küzdeni, ők tanítanak a gyereket. 10 évet, 12 éves gyerek megy bombázni Izrael. Te nem tudod azt? Hány megaltak, mint egy indikósok? Igen? Gyerekek vettek bombát, és elmentek. És még azt a gyerekeket, hogy ők ülnek nálunk a börtönbe, élnek. Ottan voltak a Gázában, vagy valahol más, a Hizballának már nem éltek volna. Jó, tehát akkor arról van szó, hogy az izraeli hatóságok mentették meg ezeknek a gyerekeknek az életét azzal, hogy elfogták őket, és börtönbe zárták őket. Konkrétan, ugyebár? Igen, mert András azt mondta, hogy nem lehet érteni. Én remélem azért mindenki tudja, Robi, pontosan erről. Hogyha nem zárták volna be őket, akkor egy öngyilkos merényletben már meghaltak volna, tehát kvázi azáltal, hogy fogva tartja őket Izrael állam, azáltal a nagykövet úr szerint megmentette az életüket. Csak hogy én úgy tudom, hogy egy gyerek nem büntethető. Én úgy tudom, hogy egy gyereket nem lehet börtönbe zárni, mivel nem nagykorú, nem felelős a tetteiért, és ez terrorizmus ide vagy oda, vagy nevezzük akárhogyan, ezt nem lehet megtenni. És hát nem követte el ezeket a bűncselekményeket, tehát itt nem arról van szó, hogy 400 gyereket mellénnyel a testén megfogták az izraeli határon, hanem ezeket kődobálás közben, vagy egyszerű razziák közben kilóra letartóztatták. Úgy gondolják, hogy a ők kérdés... potenciális terroristák egyenként, és ezért aztán jobb őket fogva tartani. Pontosan, a kérdés egyébként úgy merült föl, hogy a magyar sajtó hogy nem ezt viszonylag ritkán, gyakorlatilag egyszer sem mondja el, hogy a Gázában elrabolt izraeli katonáért cselébe, ugye a palesztin fegyveres csoportok Izraelben fogságban lévő palesztinok szabadonbocsátását követelik. Ezt a magyar és a nemzetközi sajtó előszeretettel tálalja úgy, hogy itt terrorakciókat végrehajtó vagy a szervezésben résztvevő bebörtönzöttek szabadonbocsátását követelik. Súlyos tévedés, 400 gyermek szabadonbocsátását és olyan 5-600 asszony szabadonbocsátását követelik ezek a csoportok, kétségtelenül néhány fegyveresét is. Mi indokolja a Hamas kormány tagjainak letartóztatását? Az izraeli hivatalos álláspont szerint ők terrorakciókat szerveztek. Milyen terrorakciókat, hogyha a Hamas 16 hónapja nem hajtott végre akciót? A Hamas úgy dolgozik, hogy vannak Hamas, amik terroristák, és vannak Hamas, amik diplomák. A miniszterek és a képviselők miért vannak most izraeli börtönben? Miért azok voltak terroristák, és most, mikor volt a választás a palesztinak, akkor cseréltek a ruhát, és mondtanak, hogy ők nem terroristák. No, hát azt gondolom, hogy ez aztán mindennél érthetőbb. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy politikai viszonyzsarolás, hogyha ti elvisztek tőlünk egy tizedest, mi letartóztatjuk a parlamenti képviselőiteket, a minisztereiteket, amelyet egy teljesen demokratikus és a térségben kiemelkedően szabad és tiszta választásokon a palesztin nép túlnyomó többséggel megválasztott. Tehát itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy ezek terroristák természetesen Izrael nagykövete szerint, akik hogy nem valahogy úgy szerveznek terrorista merényleteket, általa persze terrorista merényletnek nevezett akciókat, hogy a Hamas az a szervezet, amelynek tagjai 16 hónapja nem hajtott végre akciót. De hogy lehet válasz lakott területek bombázása, vagy strandok lövése arra válaszul, hogy mondjuk elrabolnak egy tizedest? Én ezt nem értem. Tehát ezek a lépések olyan mértékben nincsenek arányban egymással. Én azt látom, hogy mindkét oldal terrorista, tehát mindkét oldalon szervezett terrorizmus zajlik, csak az egyik oldalon, hát hogy mondjam, a maga szedett-vedett módján, a másik oldalon viszont nagyon-nagyon keményen is jól megszervezetten, és nagyon-nagyon kemény kegyetlen eszközökkel. Arányban van-e ön szerint az, hogy egy elrabolt izraeli katonáért cserébe az eltelt egy hét alatt 60 palesztin civilt ölnek meg Gázában, lebombáznak hidakat, áramfejlesztőt, nem kollektív büntetés ez? Én nem értem azt a kérdést. Egy ilyen dolog, amit egy demokratik országban nem lehet élni csendesen, gyerekeknek nem alusznak éjjel, váron semmit, ott laktak 60 ezer ember, laknak most csak 20 ezer ember. Emberek nem alusznak éjjel. Nem az a kérdés, mink nekünk kell mondani a palesztinaiaknak és mindenkinek. Mink akarunk tárgyalni, mink akarunk csendbe ülni, mink Izrael, és tik itten fa. Mink már beszéltünk. Már 10 év előtt, már 15 év előtt, már Oszlón, és mindenhol beszéltünk. Itt lesz palesztinok, itt lesznek izraelek. Hányszor kell azt mondani? Hát annyiszor kell mondani, bocs, ne haragudj, Robi. Annyiszor kell mondani, ahányszor el nem fogadja a világ, hogy tessék, itt van egy olyan rezervátum, ahol éljetek palesztinok, bár az összes többin is ti laktatok már a föld összes többi részén is itt az adott térségben, de itt van, tessék, egy rezervátum, ahol sem út, sem repülőtér, sem tengerpart, sem iható víz nincsen, nincsen semmi, de mi nektek adjuk. De most néha lőjük. És néha lőjük, ha olyan kormányt választotok demokratikusan, ami nekünk nem tetszik, mert hogy mi demokratikus ország vagyunk, és az lehetetlen, hogy itt ne tudjanak aludni az emberek. Na jó, csak a demokrácia az Izrael felfogása szerint azt jelenti, hogy ami az izraeli társadalom szavaz bizonyos pártokra, és azok a pártok, azok demokratikus pártok, és azoknak a pártoknak kell hatalmon lenni. Most más mint egy palesztinok is saját demokráciát, meg ilyenek, hát azért az már nem azt jelenti. Álljon meg a menet. Amikor itt a gyerekekről van szó, még egy pillanat, akint nem alszanak éjjel. Én nem tudom, hogy alszanak éjjel a palesztin gyerekek, de szerintem elég rosszul. Tehát szerintem a palesztin gyerekek álma az egy cseppet sem, hogy is mondjam, nyugodtabb, mint amennyire az izraeli gyerekeké. Tehát, hogy ezek a sirámok, amikor Izrael éppen civil lakosságot terrorizál, szerteszi el most már Libanonban is, nem csak Palesztinában, hát hogy is mondjam, az én számomra kevéssé meghatóak. Az ilyenek, tehát ez a gyerekek nem tudnak éjjel aludni. Oké, persze, nem tudnak, valószínűleg nem alszanak túl nyugodtan éjjel a gyerekek, csak hogy az egyik ok, amiért az izraeli gyerekek nem alszanak éjjel nyugodtan, az néhány szélsőséges csoport, a másik ok, amiért a palesztin és most már a libanoni gyerekek nem alhatnak éjjel nyugodtan, az pedig az izraeli kormány, valamint az Israel Defense Forces, az úgynevezett izraeli véderő. Jó, hát azért hogy néhány szélsőséges csoport, ugye a Hezbollah azért kormányon van, az a Hezbollah, amelyik hosszú évtizedeken keresztül Izrael tengerbeszorításában jelölte meg legfőbb politikai célkitűzését. De ez mitől illegitim cél? Tehát, hogy az ellenségét le akarja győzni. Nem, igen, és ezért gyerekeket gyilkolni az oké? Elrabolni gyerekeket és börtönbe zárni, ez normális? Ezért, mert hogy nekik ez a Hezbollahnak ez a célja? Most az, hogy mi normális, tehát, hogy én magam is úgy érzem, hogy túlzott azért az izraeli válaszcsapás. Izrael egész egyszerűen meg akarja mutatni időről időre az erejét, meg akarja mutatni azt, hogy azért a kártyákat ő osztja ebbe a térségbe, üljenek le tárgyalni, vegyetek bennünket komolyan, mert mi képesek vagyunk arra, hogy benneteket akár ilyen módszerekkel, akár más módszerekkel ellehetetlenítsünk. Azért ugye itt nem olyan régen beszélgettünk arról, hogy ugye pedofil párt működhet Hollandiában. Hát a kicsit az izraeli társadalom és az izraeli politika az úgy tekintett a Hezbollahra, mint egy fajta pedofil pártra, amelyik az élet furcsa fintoraként és semmiképpen sem a megegyezés vagy a békezálogaként legitimitást kapott a palesztin választók egy jelentős részétől, viszont Izrael nehezen tudja elfogadni azt a szervezetet tárgyaló partnernek, amelyik még most is sokszor, sok helyütt arról beszél, hogy Izrael megszüntetése, Izrael elpusztítása az egy fontos cél, fontos feladat. Én nem gondolom azt, hogy bele kéne menni abból, hogy ki a terrorista, meg ki nem terrorista. Pontosan tudjuk, szerintem hogy a történelem... Szerintem itt ebben a képletben nincs ilyen, hogy nem terrorista tudjuk, egyébként pontosan szerintem. Pontosan tudjuk, hogy a történelem könyveket a győztesek írják, általában a győztesek a nem terroristák, a vesztesek a terroristák, a győztesek a szabadságharcosok, a vesztesek minden esetben valami szörnyű zsarnokok vagy terroristák. Nincs értelme ezekbe a szavakba belemenni. Azt kell nézni, hogy vajon közelebb vitte a Közel-Keletet a Hamásznak a megválasztása, közel vitte a Közel-Keletet a békéhez, annak a szervezetnek a megválasztása, amelyik a legagresszívabb, leggyilkosabb szervezetek egyike, nem vitte közelebb. Hogy Izrael, amelyik türelmet tanúsított, amelyik még képes volt mindenfajta előzmények után felülemelkedni ezen a helyzeten, és megpróbált leülni és tárgyalni ezekkel az emberekkel, és nem lehetett, és nem volt béke. Hol tárgyalt Izrael a Hamasszal? Engedte indulni őket a választáson. Például. Megnyerték a választást. Arra azért kíváncsi lennék, hogy szerinted miért engedte, hogyha aztán katonai, politikai és gazdasági blokkád alá vonta. Tehát az volt az esély. Tehát akkor a demokrácia az azt jelenti, Izrael demokrácia értelmezése azt jelenti, hogy engedünk egy választáson indulni egy pártot, de nyerni már nem engedünk. Ne haragudj, figyeljetek, negyed óránk van, hallgassuk meg a többi megszólalót, és aztán ütköztessük az álláspontjainkat. Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Na ezt nem! Vegye csak be azt a nyugtatót, mert mi nem kíméljük az ön egészségét. Hát azt mondom, hogy hagyjuk, mivel hogy a műsor végéhez közeledik, hagyjuk a többi bejátszót, és hagyjuk őket későbbre, és akkor később majd megszólal a másik oldal is. Holnap visszatérünk akkor rá? Hát mondjuk holnap visszatérhetünk. Jó, a dolgra. Egy reakciót megengedtek azért? Olyan. Belefér? Csak itt elhangzott, hogy a Hezbollah mennyire legitim, meg nem legitim, meg mit tudom, azt azért szögezzük már le, András. Hogy a Hezbollah egy olyan országban született meg, alakult meg, amelyet az izraeli hadsereg megszállt. A Hezbollah ebben az országban, nevezetesen Libanonban, a lakosság túlnyomó, vagy jelentős részét a síta lakosságot képviseli egy önvédelmi szervezetként. Ez a Hezbollah egészen 2001-ig Európa és a világ szerint sem volt terrorszervezet. Ma deklaráltan az, de az európai politikai kapcsolatok jól mutatják, hogy továbbra sem tartja őket annak, legalábbis az európai politika. De az Egyesült Államok és Izrael, igen. Ez a Hezbollah gyakorlatilag államot szervezett Dél-Libanonban. Iskolákat, kórházakat, félreértés ne essék, nem a saját céljaira használja föl ezeket az iskolákat és kórházakat, tehát világi oktatásban részesíti azokat az embereket, akikhez amúgy ezek a fajta ellátások nem jutnának el. Kétségtelen tény, hogy a 80-as években a Hezbollah hajtott végre olyan akciókat, amelyek a klasszikus terrorizmus, tárgykörébe tartoznak, tehát merényletek, öngyilkos merényletek. Ez azonban nem hiszem, hogy a jelenlegi megítélését befolyásolná. Nyilvánvalóan Golda Meir vagy Menahem Begin megítélését sem befolyásolja az, vagy igen, és akkor ezt terjesszük ki mindenkire, amelyet az úgynevezett az általuk izraeli függetlenségi háborúban képviseltek is a brit gyarmati uralom alatt, aki esetleg nem tudná, konkrétan terrorcselekményekben vettek részt. Tehát ezt azért én mindenképpen szerettem volna hozzáfűzni, hogy ha ítéletet alkotunk, akkor azt egyenlő mércével tegyük. Lehet, hogy nem értünk egyet a Hezbollah politikai céljaival, egy teljesen legitim és teljesen legális szerveződés a saját legitim, népének az legitim, érdekeit képviseli egy fegyveres konfliktusban. De amikor a terrorizmusról beszélünk, akkor ne a Hezbollahnak a célkitűzéseiről beszélünk, hogy az legitim vagy nem legitim, vagy jogosan képviseli, vagy jogtalanul képviseli, amikor éppen gyerekeket rabolnak el és zárnak börtönökbe, amikor gyerekeket mészárolnak, strandokat lőnek naszájjal, akkor ne az legyen már az érv, de komolyan, hogy ez most egy legitim szerveződés, vagy hogy a céljai azok megfelelnek a palesztin közösség bűnöknek, vagy hogy ez jogos, vagy indokolt, vagy nem. A terrorizmus nem indokolja semmi. Semmi nem indokolhat terrorizmust. Pontosan ugyanennek kell vonatkozni a Izraelre is. Ez nem csak palesztinokra, és nem csak muszlimokra vonatkozik. Ez Izraelre épp úgy vonatkozik. És arról van szó, hogy én ebben a képletben nem látok olyat, aki ne alkalmazna terrorizmust. Mindkét fél alkalmaz terrorizmust, csak a nyugati világban erről nem divat beszélni. Valamiért. Valamiért nem divat beszélni az izraeli terrorizmusról, csak és kizárólag az iszlám terrorizmusról, és ebből nekem egy kicsit kezd elegem lenni. A Hezbollah egyik képviselő asszonya azért népszerű, és azért is lett képviselő, és azért népszerű a Hezbollahon belül, mert mindhárom fiát elküldte öngyilkos merényletre, a legkisebb az 14 éves volt. Lehet, hogy mind a két félnek vannak terrorista módszerei, vannak eszközei, az egyik fél az, amelyik gyerekeket is képes halálba küldeni az ő eszméjér, elveiér, Izrael elpusztításáért. Van egyik fél, akivel meggyőződésem szerint nem lehet tárgyalni. Lassan vége a műsornak. Na azért az várjunk, SMS. Várjunk. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profétája. Hát név nincsen, de két konkrét SMS-t is be kell, hogy olvassak, mert hogy volt ugyebár a pedofil témánk, és volt az Izrael témánk, és mindkettőhöz érkezett egy értékes SMS. Az első az úgy hangzik a pedofil témához. Pedofil hajlamú a fél ország, gondoljunk a 40 kg-os reklámnőkre, akiknek a tetszési indexe azért elég magas a férfiak körében. Egész konkrétan ez az SMS, amiben azért van ráció, még hogyha egy kicsit, hogy is mondjam, kurtán furcsán közelíti meg a kérdést. A másik az így hangzik. Mindkét állam alkalmaz terrorizmust, csak Izraelnek jobb a marketingje, írja Zoli. Hát sokkal jobb a marketingje, az biztos. Holnap újra fogunk találkozni veletek, remélhetőleg már be fogjátok kapcsolva hagyni a készüléketeket, és akkor holnap reggel 6 óra után 40 perccel mi is itt leszünk. Nem csavargatni. Azt a témát fogjuk folytatni, amit most elkezdtünk, hiszen a másik oldalt is meg fogjuk hallgatni, két magasrangú Magyarországon élő palesztin vezető is nyilatkozni fog nekünk. Egész pontosan kik? Egészen pontosan dr. Hassan El Said, a Magyarországon élő arabok egyesületének elnöke, és Tajszi doktor, a Magyar Iszlám Egyház vezetője. Tehát tartsatok velünk holnap, és addig is viszlát. Ciao, ciao. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.